Goedemiddag, zometeen natuurlijk alles over de Tour, editie 110 in Radio Tour de France. We starten over een paar minuten na het NOS-journaal met Gert Kluk. In een persoonlijke toespraak heeft koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij in het Oosterpark in Amsterdam sprak hij over de betrokkenheid van het Huis van Oranje bij de slavernij. Naar de rol van de Oranjes wordt nog onderzoek gedaan, maar Willem-Alexander zei al wel dat zijn voorouders hebben nagelaten te handelen. Daarvoor vroeg hij om vergiffenis. De koning vroeg mensen verder hun hart open te stellen voor de ander en te blijven herdenken. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan. SP-Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar de Tweede Kamer. In een toespraak tot de partijraad van de SP noemde ze het politieke klimaat in Den Haag giftig. Ook zei ze dat er te traag beleid wordt gemaakt. De 44-jarige Leijten wil weer terug naar wat ze de echte samenleving noemt. In de Tweede Kamer was ze voor de SP woordvoerder zorg. Ze werd vooral bekend als een van de blootleggers van het toeslagenschandaal. Dinsdag neemt ze afscheid. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de rellen in zijn land. Het is al dagen onrustig na de dood van de 17-jarige Nahel. Die werd doodgeschoten door een politieagent. In heel Frankrijk werden vannacht meer dan 1300 relschoppers en plunderaars opgepakt. De Nederlandse autocoureur Dilano van het Hof is bij een crash om het leven gekomen. De Dordrechtenaar deed mee aan een wedstrijd op het circuit van Spa in België en raakte de controle kwijt op het kletsnatte circuit en werd hard geraakt door een andere coureur. Van het Hof reed voor het Nederlandse team van MP Motorsport. Hij was 18 jaar. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. Verder oostwaarts kan er nog wat regen of motregen vallen. Het wordt niet warmer dan een graad of 20. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog, dan 20 tot 23 graden. De verkeersinformatie om 4:02. Helene de Geest. Het is heel druk op de weg met vooral veel vertraging bij Amsterdam door werkzaamheden en ook ten zuiden van Rotterdam. De meeste vertraging nu onder andere op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Hou daar rekening met 3 kwartier extra reistijd. Komt omdat de A10 Oost en Noord dicht zijn richting Zaanstad. En daardoor rijden veel mensen om via de A10 Zuid. Dat merk je tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart. Daar is de vertraging ook 30 minuten. Verder veel files weer door de afsluiting van de Haringvlietbrug in de A29. Op de A16 onder andere van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 20 minuten extra reistijd. 30 minuten vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En het is ook heel druk op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum ook bijna 20 minuten extra reistijd. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. Willen jullie de menukaart nog zien? Nee hoor, dankjewel. We eten vanavond een rode koolschotel met zacht suddervlees. Vanuitgekookt. Ja, dat klinkt wel heel lekker. Ik hoef niet eens zelf te koken. En kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer van onze kennismakingsaanbieding. En ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. Daar is Visma, sponsor van de koers, maar ook van een goed georganiseerde boekhouding. Visma, koploper in bedrijfssoftware. Ontdek meer op watdoetvisma.nl. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen, dat gun je ieder kind toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op terdezon.nl. Amslot. Dat is geen e-bike, maar een A-bike. Alles zit erop en eraan. Absurd krachtige motor, ambitieuze garantie, allesomvattend veiligheidspakket en een aanstekelijke prijs. Dat is nou de A van Amslot. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Allebei blij met een tweede e-bike voor de halve prijs. Kijk op amslot.nl. Geniet van elk moment. Van elke afstand. Jouw afstand. Wij maken wielerkleding waarin jij kunt genieten. Tijdens, voor en na jouw rit. Rogelli. Enjoy the distance. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Ontdek onze comfortabele collecties op rogelli.com. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Destiny is de trotse medesponsor van de wielerploeg Lotto Destiny. Zoals teamwork essentieel is om successen in de sport te behalen, geldt dit ook voor jouw bedrijf. Destiny levert bedrijfstelecommunicatieoplossingen die perfect integreren met jouw processen. Wil je meer weten? Bezoek ons dan op dstngriekseei.nl. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Koers kiezen en goed samenwerken zijn noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen in Parijs. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten op heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Dat is hier dan ook wel een groot evenement, daar voel je wel aan alles. Finger gone, finger gone. Tadej Pogacar met de aanval. Die is sterk zeg, die is geweldig zeg. Vanaf terrasjes kijken toeristen en inwoners toe, niet wielrenners. De leegheid van die levens schokt me. Met Gio Lippens, Sebastiaan Timmerman, Steven Dalebout, Edwin Cornelissen en Robert Meder. Goedemiddag. Met het starten van deze tune is ook op de radio de zomer officieel begonnen. De komende drie weken straalt de gouden glans weer van onze antennes richting alle hoeken van het land. Van Hogezand tot Heerlen, van Goes tot Gorendijk en ver daarbuiten. Het wordt ongetwijfeld weer een zomer die erbij blijft. En mocht het toch nog ergens gaan stormen, dan hangen Henry en ik voor je aan de tentstokken. Gio Lippens, wat een goede middag. Lekker in die Tour flits. Jingles ja, al op je oren. Heerlijk. Hij zet me meteen weer aan voor drie weken avontuur door Frankrijk. En die knop die zal niet meer uitgaan, want ik kijk naar een hele interessante eerste etappe. Met daarin een kopgroep van vijf man. Met daarin de Nederlander Pascal Eenkhoorn, die even mocht dromen van de eerste bergtrui van deze Tour de France. Hij pakte drie puntjes op de eerste twee klimmetjes. Maar nu, net op 50 kilometer van de streep, is die kopgroep weer teruggepakt door het peloton. En nu begint eigenlijk pas de echte finale met opnieuw drie klimmen. Met een klim van de vierde categorie, dan eentje van de tweede en dan een slotklim. De Côte des Piquets van derde categorie. En dan de afdaling naar Bilbao. Het belooft spektakel, want het is nerveus in dat peloton. Dat hele peloton dat nu nog weer bij elkaar zit. En achter dat peloton, Sebastian Timmerman natuurlijk als vertrouwd op de motor. Sebas, merk je iets van die nervositeit? Ja, die merk je enorm hier achter dat peloton, hoor. Het is lange tijd wat rustig geweest toen die kopgroep zo'n 1,5 minuut had. Maar de laatste minuten is dat helemaal omgeslagen. Ook renners in de problemen gezien door materiaalproblemen. En een niet geheel onbelangrijke naam was er een van. Alexei Lutsenko, niet bepaald meteen een kandidaat voor het podium. Maar kan wel een goed klassement rijden en is een rittenkaper. De Kazach die ging nog bijna onderuit toen hij een nieuwe fiets had gekregen. En heeft na een kilometerslange achtervolging het peloton weer bereikt. John Degenkolb reed net lek, maar is ook weer terug in het peloton dat nog 48,8 kilometer te rijden heeft tot de finish in Bilbao en op een kleine 4 kilometer is van de voet van de volgende beklimming. Op weg met Radio Tour de France. 1 de julio de 2023. Samedi 1 juillet. De Tour. La première étape. Première étape. Op 1. De Bilbao à Bilbao. Wie luistert, weet meer. Pour moi la vie va commencer. En revenant dans ce pays. Là où le soleil et le vent. Là où mes amis, mes parents. Avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi la vie va commencer. Et mon passé sort de l'oubli. Foulant le sol de ma prairie. Chevauchant avec mes amis. Pour moi la vie va commencer. Les ombres des chevaux. Ah, pour moi la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, mes années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi la vie va commencer. Pour moi la vie va commencer. Ah, pour moi la vie va commencer. Nou, we zijn wel begonnen. Johnny Holiday uit 1963. Pour moi la vie en commencer. Sebastian op de motor, zoals vertrouwd, zoals Gio al zei. Achteraan, tempo hoog. Ja, dat tempo dat ligt bij tijd en wijle behoorlijk hoog. Op dit moment is het geen superhoge snelheid, 34 kilometer per uur. Maar ja, dat heeft een reden, want het peloton rijdt op dit moment heuvel op richting die Col de Morga. En dat is een beklimming van de vierde categorie. Officieel is die beklimming nog niet begonnen. We hebben tegenwoordig, ja het is 2023, een schitterende app die mijn nieuwe bota Kim Tiebegijn heeft aangeschaft. En daar kan ik heel veel data op aflezen. Bijvoorbeeld dus dat er nog 2,2 kilometer te rijden is. Tot die klim officieel gaat beginnen. Maar het peloton rijdt al wel over de mooie brede weg. Heuvelop met de zon die neerschijnt op de ruggen van de renners. We hebben vandaag in het begin zon gehad. Daarna nam in één keer, ja het is Baskeland, de bewolking toe. En ging het een beetje miezeren. Dat heeft het een tijdje gedaan. Maar sinds een half uurtje is het weer droog. En nu breekt zelfs de zon weer door. En laten we hopen dat dat zo blijft tot de finish over 47 kilometer in Bilbao. Want het is al nerveus genoeg op de eerste dag van de Ronde van Frankrijk. In een fascinerend mooi Baskenland. Het is glooiend. Zo nu en dan meer dan dat. Lopen de wegen steil omhoog. De ASO, de tourorganisatie, heeft gelukkig voor de brede wegen gekozen in het Baskenland. En het is een prachtig mooie groene omgeving, beboste omgeving, waar we op dit moment doorheen rijden. Peloton dus compleet. De renners die daarachter reden hebben allemaal weten terug te keren. En heb je nog renners gezien, Gio, in de laatste minuten die in de aanval hebben willen gaan? Of is peloton vooraan ook compleet? Ja, het peloton vooraan is compleet, breed over de weg. Tempo ligt natuurlijk wel aardig hoog. Zeker als je bedenkt dat het gewoon daar bergop gaat voor die col van de vierde categorie. En wel mooi om daar een paar Nederlanders van voren te zien. Ik zag Lars van den Berg, 24 jaar oud, rijdt voor FDJ. Is ook bezig aan zijn eerste tour. Ik zie ook de rood-wit-blauwe trui van Dylan van Baarle daar helemaal vooraan zitten. Natuurlijk de bodyguard vandaag van Jonas Vingegaard. En we zagen ook Danny van Poppel daar behoorlijk vooraan rijden. Gewoon tempo maken voor zijn kopmannen. De kopmannen van Hans Grohe, Bora Hans Grohe, Jay Hindley onder andere. Dat is toch de klassementsman. En je merkt gewoon aan dat peloton dat ze daar een beetje in tweestrijd zitten. Wat gaat het vandaag worden? Hè? Wordt het een dag voor de punchers? De mannen zoals Mathieu van der Poel, zoals Julien Alaphilippe, Wout van Aert. Of gaan toch de klassementsmannen straks zich bemoeien met de strijd vooraan? Zeker als het dan steil bergop gaat op die col van de tweede categorie. De col die komt na deze klim die ze nu, waar ze nu mee bezig zijn. Kortom, nervositeit in dat peloton. Veel knechten op kop van dat peloton, maar vlak daarachter, daar zie je al die kopmannen zitten. Goed, analist van dienst Tom Velers hier in de studio. Tom. Goedemiddag. Lang niet gezien, vriend. Nee, klopt. Fijn dat je er weer bent. Je hebt alles gevolgd, ook vandaag natuurlijk al, vanaf het begin. Is dit een toerstart zoals je had gedacht? Nou, niet normaal, nee, zoveel hoogtemeters. Want ze mogen vandaag al serieus aan de bak om de bergen te bedwingen. Ja, wat vind je van de uitvoering tot nu toe? Ja, tot nu toe heel goed, maar er zijn in de finale heel veel kanshebbers. Dus dat wordt een spektakel. Ja, leuk voor Inkhoorn, maar hield het niet vol, hè? Nee, helaas. Hij heeft zich even van voren laten zien. Ja. Iedereen heeft het over Poggi en Vingegaard. Ja, Pogacar en Vingegaard. En misschien zometeen gaan we al de eerste echte clash zien. Verwacht je ook dat het gaat gebeuren? Ja. Ja. Echt waar? Oh, je zegt wel heel overtuigend. Ja, en ik verwacht zelfs op de volgende berg. Kijk, een dag als vandaag, 6 gecategoriseerde klimmen. Ja. Waarmee ze 1300 hoogtemeters moeten overbruggen. Maar tussendoor snoepen ze ook nog 2000 extra hoogtemetertjes mee. Waar je op 3300 komt en dat is echt een serieuze heuvelrit. Ja. En dat is voor die mannen is dat uiteraard lastig om je voordeel mee te doen. En ook voor anderen. De klim van de tweede categorie, dat durf ik wel te voorspellen dat ze hier zo meteen voor de wielen krijgen. Wat dat betreft, durf ik dat voorspellen wel aan, want dat staat gewoon in het routeboek. Maar ook dit jaar vragen we aan onze mannen in koers en onze analisten en de huisartiest Lucas Hamming natuurlijk, om hun koerskennis met ons te delen en de winnaar van de dag te voorspellen. Dus vandaag niet één, maar twee voorspellingen, want we willen ook alvast weten wie jullie denken dat de eindwinnaar gaat worden. We spelen om prachtige prijzen. Henry Schut, die is er nu niet, want die is al die prijzen nu aan het uitladen en beneden ergens in een loods aan het neerzetten. Zo groot is de prijzenpot inmiddels. Wat dat precies is, horen we morgen. Maar het zit natuurlijk ook om de eeuwige roem. Sebastiaan, wil jij beginnen? Eerste etappenwinnaar wil ik dan van je horen. En dan de winnaar van de Tour van 2023. Eerste etappenwinnaar. De etappewinnaar wordt niet Mark Cavendish, want die wordt op dit moment gelost. Maar de etappewinnaar vandaag wordt wel de Deense kampioen Matthias Skjelmose. Die gaat de etappe winnen. En de toerwinnaar, oi oi oi, wat zullen we eens doen? Tadej Pogacar. Poggi, goed, opgeschreven. Ik ben benieuwd wat jij doet. Gio, ga je mee met Sebas? Of had jij niet iets anders helemaal. In jou? Ik ga half mee met Sebas. En laat ik maar eens beginnen met hetgene wat ik anders ga voorspellen dan Sebas. Ik ga vandaag voor de man die een week geleden toch ook wel bewees dat hij geweldig in vorm was. Maar ja, tegen een overmacht van 10 Jumbo-renners kon hij niet op. Mathieu van der Poel natuurlijk, die het toen min of meer in zijn eentje moest doen. Nu heeft hij een ploeg om zich heen. En ik denk, hij heeft zich tot nu toe verstopt in dat peloton. Ik denk dat hij in deze etappe, dat hij toch overleeft hoor. Ook op die klim van de tweede categorie. En qua toerwinnaar ga ik zeker mee met Sebas. Hoewel, na enig nadenken hoor, want ik twijfelde tussen Vingegaard en Pogacar. Maar ik heb het idee, dat was één keer vorig jaar die geweldige truc die ze uithaalden bij Jumbo-Visma. Om Pogacar uit de gele trui weg te houden. Maar of dat een tweede keer gaat lukken. Ik zie in hem toch gewoon op dit moment de meest complete renner. Ja, goed. Dus we schrijven Van der Poel en Pogacar voor jou. Voor ja, jou, voor was vandaag. Een beetje uitgebreid verhaal. Maar ja, Het had inderdaad heel kort gekund. Ja. Dan gaan we naar de regerend winnaar van het voorspelrondje. Het hele jaar heeft hij in die speciale trui mogen rijden. Steven. Steven Dalebout, ook aan jou. Goedemiddag, Steven. Wie pakt de etappe vandaag, denk jij? Ik moet zeggen, ik wist eigenlijk altijd wel dat ik kon lezen en schrijven met Gio. Maar ik ga exact hetzelfde voorspellen als dat Gio zojuist deed. Omdat ik het van tevoren al zo bedacht had. En ik heb geen zin om nu al tactisch te gaan stemmen en zo. Mathieu van der Poel heb ik deze week gezien. Die reed hier rond en die verkende hier. En die deed persconferenties alsof hij zich echt veel en veel beter voelde dan vorig jaar in de Tour de France. En dat heeft hij natuurlijk ook al bewezen in de recente koersen die hij reed. De Ronde van België die hij won. Hij gaat vandaag winnen. Ik moet wel zeggen, die tweede categorie klim, dat wordt inderdaad wel heel erg interessant zometeen. En Pogacar gaat uiteindelijk de Tour winnen. Want dat zal jouw tweede vraag geweest zijn. Ja. Dat is zeer correct en juist. Je bent goed in voorspellen. Dankjewel, Steven. Ik heb hem opgeschreven. Lucas Hamming is er ook weer. Lucas, goed shirt trouwens. Dankjewel. Ja, je zit helemaal in de wielersfeer, om maar zo te zeggen. Zeker, ik zit er helemaal in. Ja, jij gaat de komende weken ga je ons blij maken met de muzikale impressies. Ja. Heb je vorig jaar ook gedaan. Zometeen ga je een nieuwe single ook hier spelen op het podium. Yes. Maar eerst even je voorspelling, vanzelfsprekend. Wie denk je vandaag? Ik denk vandaag gaat winnen Pogacar. Oh. En ik denk dat Vingegaard de Tour gaat winnen. Vingegaard Tour? Ja. Oké, lekker afwijkend. Goed, Pogacar. Ik heb hem opgeschreven. Ga jij naar het podium? Yes. Even een eentje lopen en klimmen. Ook te zien op de webcam overigens van NPO Radio 1. Mocht je hem zo meteen live willen zien spelen. Ja, Tom. Teamanalisten. Ja. Tom, Roxane en Koen. Oftewel Tom Veders, Tom Dumoulin, Roxane en Roxane Kreteman en Koen de Kort. Jij mag beginnen. Heb je er heel erg over na moeten denken? Want het is natuurlijk wel een zware taak. Ik wist uiteraard dat die zou komen. En er zijn al menig namen voorbij horen komen. En ik vind het wel mooi om soms op andere paren te wedden. In dit geval renners. Mathieu had ik inderdaad ook als etappewinnaar voor de eerste dag. Maar omdat daar al twee mannen op staan, ga ik voor een secret horse. Secret horse Julien Alaphilippe. Die een jaartje de Tour heeft moeten missen. En nu weer terug is. En dat ook wil tonen aan zijn Franse publiek. Waar ze naartoe rijden over twee jaar. En wie eindwinnaar, pakt het geel? Tadej Pogacar. Pogi, kijk. Goed, dan gaan we bij deze natuurlijk de boel afsluiten. Rien va plus, zeg ik dan altijd. En dan gaan we naar Gio, even voordat we naar de nieuwe single van Lucas gaan luisteren. De stand van zaken. Ja, bijna boven op die klim van vierde categorie. Die klim die we dus zo meteen gaan krijgen over een kilometer. Dan komen ze daar op de top. En ik zie de Amerikaanse kampioen Quinn Simmons. Kersvers Amerikaanse kampioen. Zie ik daar links van de weg op kop rijden. Die maakt tempo voor de ploeg van Little Trek. Want zo heet die ploeg tegenwoordig. En Simmons heeft mazzel dat hij Amerikaans kampioen heeft. Want dan hoeft hij niet dat spuuglelijke nieuwe shirt van die ploeg aan te doen. Met geel, wat zit er allemaal in? Joh, blauw, wit, zwart, rood. Alles door elkaar. Het is echt een kermis, dat shirt. Nou, hij rijdt in de Amerikaanse vlag. Daar kun je natuurlijk ook van denken wat je wil. Maar aan de linkerkant van de weg en aan de rechterkant van de weg, daar zie ik allemaal geel-zwart met één rood-wit-blauw shirt. Die zich een beetje druk maakt in de richting van publiek of is. Nee, hij probeert een bidon te pakken. Ik dacht dat hij wat armgebaren maakte, Dylan van Baarle, richting publiek aan de kant van de weg. Want dat gaat straks op die klim van de tweede categorie. Ik heb foto's gezien. Dat gaat straks ook wat worden hoor. Als ze daar langskomen, daar staan de mensen, de Basken vooral natuurlijk, in het oranje. Rijen dik. En dat betekent dat er maar een heel smal paadje overblijft. Ze zijn nog steeds niet boven. Nog 500 meter voor deze beklimming. Achter bergpunten. Ze doen er niet echt toe. Kolletje van de vierde categorie, Sebas. Dus achteraan. Wie kunnen er niet meer volgen? Ja, er zijn toch wat sprinters die we hebben zien lossen. Meeuws bijvoorbeeld, die zijn debuut maakt. Jonge Belgische sprinter. Kees Bol bleef bij Mark Cavendish. Christophe is eraf. Mozzato. Welsford, die mag debuteren bij de Nederlandse DSM-formatie. Die Australiër heeft inmiddels ook moeten lossen. Maar toch ook wat namen waarvan je denkt, oh, dat is toch wel vroeg. Zoals bijvoorbeeld Sylvain Dillier, ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Pascal Eenkhoorn, maar ja, die heeft natuurlijk de hele dag in de aanval gereden tot een aantal minuten geleden. Maar die is er inmiddels ook af. En Nance Peters, de Fransman, die toch ook wel bekend staat om het feit dat hij een berg over moet komen, heeft al moeten lossen op deze klim van vierde categorie. Nu nog op een mooie brede weg, maar dat gaat dus op de klim van tweede categorie dadelijk wel veranderen. De deur staat open al achteraan. Dat hebben we in de eerste etappe van de Tour Gio eigenlijk nog nooit hoeven roepen. Nee. Terwijl ik nu kijk naar de doorkomst op die coach. Ik denk niet dat de echte klimgeiten er een spektakel van maken. Ik denk dat het de man is die Noors kampioen is geworden. Werenskilt, die daar als eerste boven komt. Maar dat is nog even onder voorbehoud. Dat horen we straks dan in ieder geval wel via de Tourradio. Dan krijgen we de bevestiging. Maar men bracht het van bovenuit in beeld. Moeilijk te zien wie daar als eerste boven kwam. En het enige wat ik zie is inderdaad de een na de ander die moet lossen. Onder andere Fabio Jakobsen in zijn Europese kampioenstrui. Steekt even een duimpje op in de richting van de camera dat het allemaal wel goed gaat. Ja, de sprinters weten het, hè. Vandaag en morgen zal het niet voor hun zijn. En zoals gezegd, Lucas Hamming hier in de studio, iedere dag met de muzikale impressie van deze tour. Het is dag 1 en dus hebben we nu tijd voor zijn nieuwe single. Lucas Hamming met Watch and Learn. Something's still the matter, girl, but I don't wanna talk. Can't you see the writing on the wall? I'm afraid to be alone, especially with you. I've had my share of suffering, but I never ran away. Seems to me there's more to blame than me. I'm about to lose control and throw it all away. So watch and learn, wait and see. I'm all I am, you'll never change me. Count to 10, I'll tell you when. Said and done, we only had to turn up for the job. Oh, I will change the way I am, but I'll never be like you. So watch and learn, wait and see. I'm all I am, you never change me. Count to 10, I'll tell you. Doesn't matter. We gotta choose, we gotta talk. It's now or never. It's now or never. It's now or never. Morgen is hij er vanzelfsprekend weer. We gaan even nog kort voor 4:30 kijken bij Gio in die afdaling. Ja, een lastige afdaling hoor. De weg is mooi, de weg is goed geasfalteerd. Daar waren de renners ook wel blij mee in Baskenland. Want dat hebben ze bij de verkenningen wel gemerkt. Maar de bochten, ja, er zitten ontzettend veel bochten in die afdaling. En zeker met zo'n peloton moet je dan uitkijken dat je niet op een kluwen terechtkomt. En dat je dan onderuit gaat in een van die vele bochten. Het is de ploeg van Jumbo-Visma die daar tempo maakt. Links op kop van de koers. Nog even de man die het puntje pakt op de coach van de vierde categorie. Het was niet die Werenskjold, de Noorse kampioen. Maar het was Jonas Abrahamsen, ook een Noor van dezelfde ploeg van Uno X, die daar dat puntje pakte. Maar goed, doet er niet toe. Hè. Straks krijgen we die klim van de tweede categorie. En dan is de grote vraag, Sebas, daarachter dat peloton, vormt zich al een bus? Ja, er wordt inderdaad wel een beetje gekeken door die sprinters. We rijden nu achter een groepje met Dylan Groenewegen, met Fabio Jacobsen. Nou, die gaan het de komende week in de vlakke ritten wel tegen elkaar opnemen. Elmar Reinders, de Drentse Tourdebutant, zit ook in dit groepje. Heeft de oversteek weten te maken. En volgens mij zie ik ook Mike Teunissen daar zitten namens Intermarché Wanty. Maar dat zeg ik nog eventjes onder voorbehoud in deze groep. Ploegleiders willen er langs om naar voren te kunnen. De ploegleider van UAE is er zojuist voorbij gegaan. En ook de ploegleider van Jumbo-Visma is er voorbij. Wij nu ook met de motor er voorbij. En het was inderdaad ook Mike Teunissen die dus in dit kleine busje zit met sprinters. Zij, voor hun is het gewoon zaak om vandaag heel uit en op tijd binnen te komen. En in dat peloton hier een stukje vooruit. Ja, daar hebben de renners heel andere doelen vandaag. NPO Radio 1. Inmiddels bijna 4:30. Gert Kluuk in het NOS-journaal. De afvalbranche heeft problemen met het verwerken van in beslag genomen cilinders met lachgas. Op 1 januari werd het verbod van kracht op bezit en verkoop van recreatief lachgas. En sindsdien zijn 23.000 cilinders in beslag genomen. Die kunnen niet zomaar in de verbrandingsoven worden gegooid omdat ze kunnen ontploffen. Bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam heeft koning Willem-Alexander zijn excuses aangeboden. Hij stond stil bij de rol die zijn voorouders in de slavernijperiode hebben gespeeld en zei dat ze hadden nagelaten te handelen. Daarvoor vroeg de koning om vergiffenis. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar de Tweede Kamer. De 44-jarige Leijten had met name de gezondheidszorg in haar takenpakket, maar werd vooral bekend als een van de Kamerleden die de toeslagenaffaire blootlegden. En de Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd. Hij blijft in Parijs vanwege de rellen en plunderingen in diverse Franse steden. Aanleiding voor de geweldsuitbarsting is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf. Die werd bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. De verkeersinformatie, Helene de Geest bij de ANWB. Ja, het is heel erg druk op de weg. Nog steeds 100 kilometer file. Het meeste daarvan staat bij Amsterdam en ten zuiden van Rotterdam. Bij Amsterdam op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 50 minuten extra reistijd. Komt door de afsluiting van de A10 Oost en Noord richting Zaanstad. Daardoor ook extra drukte op de A9 Diemen-Alkmaar tussen knooppunt Diemen en Aalsmeer 14 kilometer en 20 minuten vertraging. Op de A10 Zuid en West ook tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart 25 minuten vertraging. Dan de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Die staat vast voor knooppunt Ridderkerk. Houd daar rekening met een kwartier extra reistijd. En ook op de A16 voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En op de A16 van Breda naar Rotterdam 20 minuten vertraging tussen Breda Noord en Dordrecht door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Dat merk je ook op de A17 Roosendaal-Dordrecht. Tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is het oponthoud 20 minuten. Goed, en dan het weer. Ik zei, de zomer is begonnen op de radio. Daar hoort dit ook bij. Buiten nog even gas geven, lijkt mij, wat dat betreft. Nou, dat hebben we eigenlijk al gehad, hè, met die onwijs warme juni maand. Ja. Nu ligt de temperatuur wel iets onder het gemiddelde. Zou een graad of 22 moeten zijn. Daar kwamen we vandaag op de meeste plaatsen niet echt aan. Mm-hmm. Veel bewolking, regen op de radar niet altijd goed te zien. Want het is hele fijne regen. Het begint langzamerhand wat op te drogen vanuit het westen. En voor vannacht opklaringen, temperaturen rond de graad of 14. In heel lokaal een plaatselijk buitje. En ook morgen een lokaal buitje, maar op de meeste plaatsen droog en meer zon dan vandaag. Temperaturen blijven vergelijkbaar, 18 tot 22 graden. Mm-hmm. Wat wel opvalt morgen is de wind, zeker in de noordelijke helft van ons land en in het noordelijk kustgebied gaat het echt behoorlijk hard waaien. Goed zo, dankjewel. Goed, we zijn een half uurtje onderweg in Oostenrijk. Moeten ze nog beginnen, Ronald van Dam, de sprintrace in de Grand Prix Formule 1 op punt van beginnen of zijn ze al begonnen? Nee, je staat op punt van beginnen. De tweede sprintrace van dit jaar. We hebben Azerbeidzjan al eentje gehad. En die werd gewonnen door Checo Perez. Daar werd Max Verstappen slechts derde. De man die de laatste vier Grand Prix op rij heeft gewonnen. En nu op pole position staat voor deze sprintrace. Die gaat over 24 ronden. En net als in Nederland is het gewoon niet echt lekker weer. Het regent, dus iedereen staat op intermediates. Goed, achteraan de grids wordt groen gegeven. Dat betekent dat we gaan beginnen voor 24 ronden op de Red Bull Ring. Max Verstappen lijkt goed weg. PS ook. Het is wel een beetje glibberig glijden voor die nu onderdeel. Dan Lando Norris op die derde plek. Verrassend voor Kevin Magnussen. Ja, twee vreemde eden in de bijt vooraan. Maar iedereen leidt goed weg voor de eerste paar bochten. Perez meteen in de aanval bij Verstappen. Ja, dat kan op dit circuit. Het is breed. Er zijn er mogelijkheden. Maar Verstappen duikt er meteen weer voor. Om toch even die Mexicaan duidelijk te maken. Dat er maar één op dit moment de beste is in de Formule 1. En dat is de Nederlander. Maar ja, het zijn 24 ronden. Oh, Perez probeert het. Zet er eigenlijk Verstappen klem. En dus de deur voor iedereen open. Verstappen nu buitenom in die listige bocht 3. En sluit aan achter Checo Perez. Dus dat betekent dat Verstappen de leiding kwijt is. Maar dan komt hij meteen al richting bocht 4 aan de buitenkant erbij. Ja, dat is leuk als het nat is, kun je overal racen. Maar lijkt hij toch gewoon even verloren te hebben van Perez. Terwijl Magnussen er nu ook naast komt en Norris op de vierde plek. Nou, dit is in ieder geval een interessant begin van die Grand Prix. Verstappen zal ervoor moeten gaan werken om de zege te pakken. Krijgt hij zeker van Checo Perez niet cadeau. Hoe gaat het met Nick de Vries? Ja, die startte de race vanaf de 14e plek. Zit dus in dat achterveld. Hij moet een goed resultaat neerzetten. Hij staat onder een groot vergrootglas. Ze hebben bij AlphaTauri gezegd, nog 4 races. Nick, krijg je de kans om je stoeltje voor de rest van het seizoen te houden. En anders is het gedaan met je. Kortom, die druk ligt erop bij Nick de Vries. Max Verstappen nu toch weer aan de leiding voor Hulkenberg en Perez. Nou, dat betekent dat de Nederlander gewoon weer terug is waar die race is begonnen. Namelijk op P1, Hulkenberg tussen de twee Red Bulls en dan Sainz op de vierde plek. Goed, en het is begonnen, de beklimming van dat colletje wil ik zeggen. Maar zeg maar een col, tweede categorie, maar hij is best pittig, hè Gio? Ja, zeker pittig. En het zou wel eens te scherprechter kunnen worden in deze etappe. Hoewel we hierna nog een col krijgen van de derde categorie. En die is ook verschrikkelijk stijl. Maar meteen worden de bedoelingen duidelijk van de ploeg van Tadej Pogacar, de Sloveense kampioen. Lang buitenspel gestaan dit jaar vanwege een polsbreuk. En Luik Bastenaken, Luik was dat alweer. Maar Mikkel Bjerg heeft zich nu op kop van dat peloton genesteld. En ja, die Deen die kan verschrikkelijk hard rijden. 3 keer wereldkampioen tijdrijden bij de belofte geweest. En die sleurt daar aan kop van dat peloton. Waardoor die probeert natuurlijk de rest te verzwachten. We zien daar trouwens Vinkegaard ook nog prima daar in het spoor zitten. Van de eersten in die klim. En daarachter, net iets daarachter, daar zie ik dan ook Pogacar zitten. Ik zie ook Alaphilippe zitten. Zojuist zag ik ook nog overduidelijk Mathieu van der Poel vooraan meerijden. Maar die ben ik even kwijtgeraakt. Die is denk ik iets verder afgezakt naar achteren. Want de grote vraag is dus of deze klim te zwaar is of precies goed genoeg is voor Mathieu van der Poel. Als hij dit overleeft, dan maakt hij een grote kans op het winnen van de etappe. Nog dik 2,5, bijna 3 kilometer totdat ze boven zijn op die klim van de tweede categorie. Ja, dat betekent dus dat de een na de ander natuurlijk eraf gaat nu. Ja, veel ploeggenoten trouwens ook van Mathieu van der Poel. Andersen bijvoorbeeld. Poliet moet er nu ook af. Dat is trouwens geen ploeggenoot van Mathieu van der Poel. Wel is dat Jasper Philipsen. Die haalden we er net al in. En ook Sinkeldam haalden we zojuist al in. Die waren trouwens in een geanimeerd gesprek. Ook Magnus Kort. Vorig jaar natuurlijk de man die zo heel lang de bolletjes trui in de eerste, het eerste deel van de Tour wist te veroveren en wist te dragen. Die is er inmiddels af, de Deen. Hij heeft dat snorretje trouwens nog altijd. En hier is het gezellig druk, hoor. Hier staan heel veel Basken langs de kant van de weg. Gelukkig ook op dit moment langs de kant van de weg. Eerder vandaag op een van de eerste beklimmingen. Daar waren het echt de taferelen dat ze heel lang middenop blijven staan. En pas op het laatste moment aan de kant gaan voor de renners en ook voor de volgers. Maar hier is het wat dat betreft wat beter. Maar dat peloton dunt verder en verder uit. Laporte is er trouwens ook al af. En ook Wout Poels komt op dit moment in de problemen. Ja, ik wil toch even wijzen op die drukte op de top. Sinds dit jaar kunnen we meeluisteren met de Tourradio uit de ploegleiderswagen. Luister even wat de ploegleiders van Little Track zojuist zeiden over die drukte op de top. On top of the climb there's really a lot of public, so pay attention there. Ja, het lijkt alsof het van de maan komt, maar het komt gewoon uit een van de ploegleiderswagen, Tom Velers. Boven aan de top schijnt het toch wel gevaarlijk te zijn met heel veel mensen. Ik hoor het. Heel veel publiek. En ja, het verrast jou hoe je dat hoort. Maar dat is normaal hoe de klank ook is. Door de oortjes. Oh, okay. Want zo slecht hoor je het ook. Helemaal gek van worden als je dat de hele dag hoort. Zo slecht hoor je het dus. Ja, ja. Maar even over dat publiek. Dat kan natuurlijk wel een factor zijn. Ja, zeker. Want dat, kijk, als het en nu wordt het best wel op een lint gereden natuurlijk. Dus kunnen ze er redelijk makkelijk tussendoor. Maar als je inderdaad nog een bolletje bent. En je rijdt met 3-4 renners naast elkaar. En er staat zoveel publiek. Ja, dan moet je toch in een soort vuik. Waardoor je alsmaar, dat lint alsmaar langer wordt. En dat wil je als renner niet, omdat je dan des te meer fietslengtes weer goed moet maken. Op de klim of in de afdaling. Om weer bij de eerste te komen. Ja, dus positionering is heel erg belangrijk. Heel, want als je eenmaal tussen het publiek bent, is inhalen misschien wel onmogelijk. Zo goed soms, als onmogelijk. Ja, als je, soms inderdaad, als je een Alpe d'Huez oprijdt, inderdaad, door bocht 7 een Nederlandse bocht, dan is inhalen inderdaad onmogelijk. Ja, nou, het is in ieder geval duidelijk wat Pogacar van plan is nu. Ja, want die late mannen, onder andere Michał Bjerg, die vorige week voor 2 weken geleden in Zwitserland nog de tijdrit wint van 30 kilometer. Ja, die laat hij zich helemaal uit de naad rijden om zijn voordeel mee te doen. En dat ziet er wel spannend uit voor zijn plannen. Hoe verder naar de top, Gio? Ja, nog 1,5 kilometer en de rollen zijn een beetje omgedraaid. Want nu is het in één keer de ploeg van Jumbo-Visma die tempo maakt op kop van het peloton. Dylan van Baarle daar op kop. Dan zie ik Wout van Aert zitten, ik zie Vingegaard zitten. Kelderman zit daar nog bij. En Sepp Kuss, dat is een aardige overmacht daar vooraan. Want Mikkel Bjerg die heeft zich helemaal leeggereden, de ploeggenoot van Tadej Pogacar. En heeft zich nu laten afzakken. En het goede nieuws voor de Van der Poel-volgers. Voor de Nederlanders dus, die hopen op een etappe-overwinning voor de mensen die hem gespeeld hebben. Ik kijk maar niet naar mezelf, maar Van der Poel zit er nog keurig bij en heeft ook nog een ploegmaat bij zich. En dat is mooi. Quinten Hermans natuurlijk kan ook goed bergop rijden. Dus die blijft voorlopig bij Van der Poel. En misschien is het voor Van der Poel wel gunstig dat de ploeg van Pogacar nu niet probeert de zaak uit elkaar te rammelen. En dat ze bij Jumbo-Visma denken, weet je, de Tour is nog lang. Is nog 3 weken. Dus zo hoog hoeft dat tempo nou ook alweer niet te liggen. Nee, Pogacar zou er misschien baat bij hebben gehad om meteen een eerste tik uit te delen aan de concurrentie. Maar als die het niet doet, ja, dan zal de rest rustig daar blijven zitten. Terwijl we weer de een na de ander zien lossen uit dat peloton. En Sebas op de motor kan ze allemaal opvegen. En ik zie hier Alexei Lutsenko, die eerder vandaag dus een probleem had met de fiets. Vervolgens op zijn reservefiets bijna onderuit reed. Er was een hele scherpe bocht naar links. En Lutsenko, ja, die had het volgens mij helemaal niet in de gaten. Maar die stuurde bijna zo recht door het weiland in. Dat ging maar ternauwernood goed. Maar Lutsenko heeft het moeilijk. Terwijl ook Pajo Bilbao, die komt uit Guernica. Daar zijn we vandaag 2 keer doorheen gereden hier in het Baskenland. Aan de staart hangt van het peloton. Quentin Pacher is eraf. Ook Warren Barguil. Giel is er inmiddels af. Ja, die heeft de Giro al in de benen met dat hele slechte weer. En dat zal er toch in zijn gehakt. Het peloton nog zo'n 60, 70 man groot, schat ik in. Zo van achteruit. Tussen een haag van mensen door, Gio. In de laatste kilometer van deze col. Het was ook een beetje de verwachting dat het peloton inderdaad tot deze hoofdmacht zou uitdunnen. Dat de betere klimmers overblijven. De klassementsmannen en de mannen die ook aardig gewoon een punch kunnen leveren. Die blijven nu allemaal over, terwijl ik Van Baarle nog steeds op kop zie rijden. Ja, degene die hier als eerste boven komt op die col van de tweede categorie, die pakt meteen zoveel punten dat hij vanmiddag, vanavond op het podium mag gaan staan als winnaar van het bergklassement. Ik kijk ook nog even wie er allemaal bij Dylan Van Baarle in de buurt rijden. Het Nelson Paulus is een van de mannen die daarnaast rijdt. Dat is een Amerikaan, rijdt voor EF Education. En die probeert misschien ook wel die puntjes te gaan pakken. Nog 500 meter daar, we blijven nog maar even erbij. Wout van Aert pakt even een bidon aan van een man langs de kant van de weg. Een van de verzorgers van de ploeg. En zo gaat dat naar boven. Maar het is toch niet echt die enorme machtsexplosie die ik verwacht had op die col van de tweede categorie, Sebas. Nee, inderdaad. Terwijl ik probeer om te kijken wat daar vooraan gebeurt. Tussen die vele Basken door. Ja, die staan er allemaal zonder mondkap. Terwijl de begeleiders van de ploegen wel allemaal zo'n mondkapje dragen. En de journalisten die die renners vandaag gaan interviewen, die moeten dat ook allemaal doen. Ja, dat naar aanleiding van de Giro, waar corona zo uithield. Maar dit zijn wel echt de toestanden die gisteren en eerder vandaag ook al werden voorspeld. Onder meer door de mensen die het parcours hebben uitgetekend. Al Duez-achtige vibes werden ons voorgehouden. Nou, en zo is het wel, want zo nu en dan is het baantje hartstikke smal waar we tussendoor moeten rijden. Tussen al die Baskische vlaggen door, Gio. 150 meter nog en nog steeds Nelson Paulus op kop. Maar let op Esteban Chavez, de Colombiaanse kampioen, want die komt daar aan de rechterkant van de weg. Probeert hij eraan te komen, maar dan is het toch Paulus die gewoon met een volledige krachtsinspanning. Ja, hij pakt de punten voor een van de renners van Intermarché die dan met hem meesprint. Dat zou dat Calme Jean kunnen zijn. Hoewel, die heeft natuurlijk de hele dag in de kopgroep meegereden. Ik denk niet dat hij degene is die daar meespreekt. Maar Paulus pakt in ieder geval de punten. En dan denk ik dat hij straks als winnaar van de bergtrui vandaag in ieder geval op het podium mag komen. Dat is het hoofddoel geweest voor die Amerikaan. Die precies op het goede moment even piekt. En Dylan van Baarle, ja, Dylan van Baarle denkt erachter. Weet je wat, we gaan gewoon lekker rustig rijden voor Jonas Vingegaard. We proberen hem uit de problemen te houden. We doen niet mee met die strijd om die bergtrui. Het gaat alleen maar om één trui in deze Tour de France. En dat is toch die gele. Ja, dan moet hier de laatste klim nog komen met al het publiek. Ja. Dat is pas zo meteen. Ronald van Dam, even kijken. Die strijd om, strijd om plek 2, neem ik aan. Ja, want Verstappen die stelde alweer orde op zaken in de eerste ronde toen hij even dus werd aangevallen door zijn teamgenoot Perez. Maar hij leidt inmiddels de race met een voorsprong van 5,5 seconden voor. Toch wel verrassend, Nico Hulkenberg. Ja, voor het team van Haas gaat hij dan voor het eerst in zijn carrière op het podium eindigen. Al is het dan in een sprintrace. Perez bekleedt de derde plek en dan houdt voorlopig Carlos Sainz de Ferrari eer hoog op de vierde plek. Zijn teamgenoot Leclerc ligt slechts negende, de man die vorig jaar hier nog de hoofdrace wist te winnen. Ja, en hoe gaat het met de Mercedes? Ook niet echt best. Russell en Hamilton, 12e en 13e. En dan kijken we ook nog even naar Nick de Vries. Die ligt op de 16e plek op dit moment. Maar natuurlijk wel weer twee posities achter zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Ja, Max Verstappen met zijn vader vroeger in de karts. Heel veel onder wisselomstandigheden gewoon gereden als de rest al naar huis was. Als het gewoon nat is, als het regent op de intermediates, dan kent die zijn gelijken niet. Dus hij rijdt hier op dit moment gewoon vorstelijk aan de leiding in de sprintrace van de grote prijs van Oostenrijk. Zijn voorsprong inmiddels gegroeid naar 6 seconden. Je hoort het hier. NPO. Sport, nieuws, muziek. De Tour. 2023. Tour. Tour Artiest. Hey. Tour Artiest. Te digo claro, claro. No es nada raro, raro. Así se puede amor. Hey. Un mundo enano, enano. Estamos mano a mano. Tour d'Artiste Alvaro Soler en El Mismo Sol. We hadden nog niet gezegd dat er vragen gesteld kunnen worden, of de vragen kwamen al binnen. Dat is alleen maar goed. Via de NPO Radio 1 app, als je dat wilt doen, dan iedere dag trekken we er eentje uit, een van die vragen, en dan krijg je een shirt opgestuurd, het NOS-shirt. Dus Tim die heeft net al wat gestuurd. Die zegt, ik moet nog even wennen aan dat nieuwe shirt van Trek. Had jij ook volgens mij wel, Tom. Zeker. Je ziet het heel vaak nu, ook zoals Jumbo ook, dat ze speciale shirts hebben die dan uitkomen zo rond een grote ronde. Hoe belangrijk is de uitstraling van een wielerpak voor renners? En worden renners betrokken in hoe dat eruit ziet? Of is het echt puur... Oh nee, zeg je al. Puur commercieel eigenlijk. Nee, het is jammer dat Koen de Kort hier nu niet zit. Want die is natuurlijk nauw betrokken bij het trekteam. Die daar onder andere over heeft meebepaald. Maar nee, de renners worden er niet in betrokken. Is het een gegeven dat een team... die mag één keer per jaar mogen ze het shirt veranderen. Voor een tijdelijke aangelegenheid. Bijvoorbeeld de Tour de France. Waar natuurlijk de exposure het meest is. En sommige teams doen dat inderdaad. Die gebruiken ik moet je even onderbreken. Want we hebben een valpartij. En wie, Sebastian? Ik ben heel benieuwd. Ja, Enric Mas van Movistar, de kopman. En ook Richard Carapaz. Dat zijn twee belangrijke namen die onderuit zijn gegaan op de brede weg, de afdaling. Ja, hij is mooi breed, maar ik heb het idee dat het eerder vandaag hier wel ook een beetje heeft geregend. De bewolking is wat toegenomen. Ze nu en dan wat gevaarlijke plekken. En in één keer in een bocht naar links schuiven Mas en Carapaz onderuit. En vooral Mas is behoorlijk geraakt hoor aan de zijkant. Ook Carapaz die kijkt op dit moment... buigt voorover, kijkt naar zijn fiets. Terwijl de ploegleider van Movistar op dit moment onderweg is met een reservefiets voor Mas. Ik de indruk heb dat Carapaz er weer bij is gaan zitten op de weg. Ambulance erbij. Ja, daar gaan we dan. We hadden nog maar één valpartij gehad van Torsten Trein. Van de debuterende UNOX-formatie. En dan in één keer Gio in zo'n afdaling. Dan is het in één keer raak met twee belangrijke namen voor het klassement. Ja, dat gebeurde dus ook wel behoorlijk vooraan natuurlijk in dat peloton. Want dat waren toch wel mannen die ook op die klim redelijk van voren zaten. Ze pakten geen bergpunten, want Paulus die pakte de 5 punten. Gaat dus vanmiddag op het podium staan. Zimmerman, dat was de man van Intermarché die 3 punten pakte. Daarachter Chaves en daarachter Dylan van Baarle in het rood-wit-blauw. En van Baarle is de man die op dit moment nog steeds het tempo maakte vooraan. Terwijl ik nog steeds zie dat Carapaz op het asfalt zit met een van pijn vertrokken gezicht. Nou, dat ziet er echt niet goed uit. En bij Enric Mas was zojuist ook de tourarts. En die ging even met zijn hand zo voor zijn ogen langs. Van, ben je nog een beetje wakker? Ben je niet op je hoofd gevallen? Nou ja, dat ziet er dus gewoon niet goed uit voor die twee mannen. In ieder geval het peloton voorlopig even weer tot rust gekomen. Maar we gaan straks die laatste klim krijgen van vandaag. De Côte du Piquet. En dat wordt er ook eentje. Ja, Carapaz lijkt klaar. Tom? Ja, Carapaz, maar ook... Mas, die greep meteen naar zijn schouder. En mijn inziens is daar iets los. Meestal voelen wielrenners dat feilloos. Want over het algemeen stappen ze meteen op de fiets... en weten ze wat ze missen als ze daar te lang blijven staan. Geen goed teken. Nou, kort nog even over dat shirt. Maar dat is dus een commercieel verhaal. Eén keer per seizoen mag je wisselen. Ja, mag je dus wisselen. En dat heeft onder andere een Jumbo-Visma dit keer gedaan... in samenwerking met de Efteling om dromen na te jagen. Vandaar een soort dromen-shirt met allemaal sterren en dergelijke. En dat is dus in dit geval door een wisseling van sponsor... van Sagafredo naar Lidl, heeft het shirt weer moeten wisselen. Ja, oké. Goed, mocht u ook een vraag hebben... dan kan dat via de NPO Radio 1-app. En dan krijgen wij hem hier binnen. En aan het einde van de dag halen we er dan eentje uit. En dan krijg je een mooi wielershirt. Hangt achter mij. Ik weet niet of het te zien is, maar het hangt achter mij hier in de studio. Dat krijg je dan opgestuurd. Dit lijken mij overduidelijk geluiden vanaf een Formule 1-circuit, Ronald van Dam. Nog steeds Verstappen op 1? Ja, en hier hebben ze het alleen maar over wisselen van banden. Of dat verstandig is, of het zometeen misschien droog genoeg is om over te stappen naar de slikse, de gladde banden zonder profiel. Voorlopig rijdt iedereen nog op intermediates met profiel om toch grip te krijgen op de Red Bull Ring. Ja, de man die de meeste grip heeft, dat is Max Verstappen. Die zijn voorsprong inmiddels al op 10 seconden heeft gebracht ten opzichte van de concurrentie. Dat is niet meer Nico Hulkenberg. Die heeft 2 plaatsjes ingeleverd. Dus Perez doorgeschoven naar de 2e positie. Carlos Sainz met de Ferrari nu op de 3e plek. En dan Hulkenberg voor de 2 Aston Martins van Stroll. Stroll, Alonso. Die liggen dan 5 en 6. De Mercedes komen nog altijd niet in het stuk voor. 11e en 12e. En de grote verliezer vandaag is Lando Norris. Want ja, die vertrok toch vanaf de derde plek met zijn McLaren. Maar in die eerste ronde glibberde die van de baan af. En heel veel plaatsen voor ligt die 10e. Kijken we ook nog even bij Nick de Vries. Die lag bij mijn laatste update op de 16e plek. Maar hij heeft helaas Oscar Piastri en Logan Sargeant voorbij moeten laten gaan. Dus de Vries zakt naar de 18e plek. Ja, de man die dus echt een keer toe is aan een goed resultaat. Maar dat lijkt er vandaag in de sprintrace vooralsnog niet in te zetten. 16e ronde zitten we inmiddels. We moeten de 24 rijden. We gaan dus een zoetjes aan richting de slotfase. Kort voor vijf ook nog even naar Gio. Ik ben benieuwd of er alweer iemand is opgestapt. Jazeker, Carapaz, Richard Carapaz, de kampioen van Ecuador, is in ieder geval weer op de fiets gestapt. Met een beetje tegenzin leek het. Die zag er echt uit als een halve invalide. Maar uiteindelijk als hij dan weer eenmaal op de fiets zit, ja, dan rolt het wel weer. Dan ziet het er wel weer aardig uit. Maar Enric Mas die staat daar nog steeds aan de kant van de weg. Ploegleiders bij zich. Ze kijken allemaal bezorgd. Ik denk dat het einde verhaal is voor die Spanjaard. Goed, we gaan op naar het NOS-journaal van 5 uur. We hebben nog een kleine 17 kilometer te gaan. Dan denk je, nou, even gas geven en we zijn er. Nou, er komt nog een coach aan. Coach de piek. Het piekmoment van vanmiddag zometeen. Super stijl. Kijken wie we van voren gaan zien. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. De zomer is begonnen. Tijd voor de Tour de France. Michael, goedemorgen. Goedemorgen. Tijd voor de kopgroep. Mart, toen we elkaar laatst troffen in Bloemendaal, werd jij behoorlijk enthousiast van die eerste rit. Als je die vergelijkt met 92, het peloton was dik 180 man. Er werden er 130 weggereden. En dat kan nu weer gebeuren. Volg de Ronde van Frankrijk met podcast De Kopgroep. Waar verleden en heden van de Tour bij elkaar komen. Kan hij het record van Merckx uit de boeken rijden? De Kopgroep is een podcast. Podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hilterman Lease, de operationele leasemaatschappij met een passie voor mobiliteit en jarenlange ervaring, biedt elke ondernemer ook de beste equipment lease en short lease leaseoplossing. Klanttevredenheid is ons mooiste bezit. Al het andere kun je leasen. Kijk op hiltermanlease.nl. Ik wil van mijn fiets af. Geen tijd om je fiets zelf te verkopen? We helpen je graag. Ik wil van mijn fiets af.nl. Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen. Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop. Zonder gedoe. Verkocht. Ik wil van mijn fiets af.nl. Welke klus je ook wil aanpakken. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren. Kies zoals de professional. Voor Soudal. Lijm, peurschuim en kit. En daar is Visma, sponsor van de koers, maar ook van tijdig opgeleverde projecten. Visma, koploper in bedrijfssoftware. Ontdek meer op watdoetvisma.nl. Lijmen, monteren, afkitten of isoleren, kies zoals de professional voor Soudal. Zullen we gaan samenwonen? Ja? Samenwonen, jullie volgende stap. Dat is glashelder. Jullie plek wordt straks meer dan alleen een huis. Dus zorgen jullie voor een Interpolis woonhuisverzekering. Voor als er wat misgaat, door water, brand of een storm. Wij staan voor je klaar, zodat jullie huis snel weer jullie thuis is. Interpolis. Glashelder. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim. Woon veilig. Volg een gratis cursus of opleiding met 1000 euro stapsubsidie. Kies uit 300 thuisstudies op nha.nl. Profiteer nu van 10% korting op het Woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Kies uit 300 thuisstudies met stapbudget. nha.nl. Destiny is de trotse medesponsor van wielerploeg Lotto Destiny. Zoals teamwork essentieel is om successen in de sport te behalen, geldt dit ook voor jouw bedrijf. Destiny levert bedrijfstelecommunicatieoplossingen die perfect integreren met jouw processen. Wil je meer weten? Bezoek ons dan op dstngriekseei.nl. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24-uurs fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. Amslot. Dat is geen e-bike, maar een a-bike. Alles zit erop en eraan. Absurd krachtige motor, ambitieuze garantie, allesomvattend veiligheidspakket en een aanstekelijke prijs. Dat is nou de A van Amslot. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Allebei blij met een tweede e-bike voor de halve prijs. Kijk op amslot.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Willen jullie de menukaart nog zien? Nee hoor, dankjewel. We eten vanavond een rode koolschotel met zacht suddervlees. Vanuitgekookt. Ja, dat klinkt wel heel lekker. Ik hoef niet eens zelf te koken en kan in 4 minuten al aan tafel. Profiteer van onze kennismakingsaanbieding en ontvang 4 maaltijden voor maar €25. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. 5 uur. NPO Radio 1. Robert Meder. Zometeen het NOS-journaal, maar eerst even in koers kijken. Ja, want Gio, de koers is vol aan, maar niet voor iedereen, hè? Nee hoor, we hebben de eerste uitvaller die we kunnen noteren. Enric Mas gaat uit koers en dat is een tegenvaller voor de Spanjaard. Vorig jaar nog uitgevallen, ook in de Tour. In de Vuelta werd hij tweede, maar nu is het dus definitief ten einde. En als ik kijk naar het gezicht van Richard Carapaz, dan denk ik ook dat hij het einde niet gaat halen vandaag. Ja. Zoals gezegd, het NOS-journaal van 5 uur. Gertelijk. In een persoonlijke toespraak heeft koning Willem-Alexander excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Bij de herdenking van het afschaffen van de slavernij in het Oosterpark in Amsterdam sprak hij over de betrokkenheid van het Huis van Oranje bij de slavernij. Naar de rol van de Oranjes wordt nog onderzoek gedaan, maar Willem-Alexander zei al wel dat zijn voorouders hebben nagelaten te handelen. Daarvoor vroeg hij om vergiffenis. Eind vorig jaar bood premier Rutte namens de staat al excuses aan. De afvalbranche heeft problemen met het verwerken van in beslag genomen cilinders met lachgas. Op 1 januari werd het verbod van kracht op het bezit en de verkoop van recreatief lachgas. En sindsdien zijn 23.000 cilinders in beslag genomen. Die kunnen niet zomaar in de verbrandingsoven worden gegooid omdat ze kunnen ontploffen. De dood van de jonge autocoureur Dilano van het Hof vanmiddag op het circuit van Spa leidt tot geschokte reacties. Op het kletsnatte parcours verloor van het Hof de macht over het stuur en werd hard geraakt door een andere coureur. Max Verstappen spreekt van extreem verdrietig nieuws. De baas van de Formule 1 zegt dat de hele autosportgemeenschap in gedachten bij de familie van de omgekomen coureur is. En de burgemeester van Dordrecht, waarvan het Hof vandaan komt, schrijft dat hij geschokt is door de dood van iemand die zijn passie uitoefende. Dilano van het Hof was 18 jaar. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd vanwege de rellen in zijn land. Al dagen is het zeer onrustig na de dood van de 17-jarige Nahel, die in een voorstad van Parijs werd doodgeschoten door een politieagent. In heel het land werden vannacht meer dan 1300 mensen opgepakt. De Duitse president Steinmeier laat weten dat Macron heeft gevraagd het staatsbezoek uit te stellen. Een nieuwe datum is nog niet bekend. Het weer bewolkt en in het midden en oosten nog wat regen of motregen. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond vanuit het westen af en toe zon. Morgen geregeld zon en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 21 graden. De files krijgt u van Helene Geest. Er is vooral veel vertraging bij Amsterdam en ten zuiden van Rotterdam door wegwerkzaamheden. Onder andere nog een lange file op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en Watergraafsmeer. Daar sta je 3 kwartier vast. Op de A9 Diemen Alkmaar bij Alsmeer 1 kwartier. En op de A10 tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Slotervaart is de vertraging nog een half uur. Met Robert Meder. Het is zometeen natuurlijk de ontknoping van deze eerste etappe in de Tour. Maar ook even kijken naar de ontknoping van de sprintrace. We stappen op 1, wie op 2, Ronald van Dam. Ja, de mannen op 4 wielen inderdaad, aangevoerd door Max Verstappen. Het was wel even interessant hoor, want er waren toch een hoop die dachten, weet je, het begint steeds droger te worden. Ik gok er gewoon op, ik ga naar binnen voor Sliks. Nou, dat heeft 13 coureurs hebben dat gedaan, 9 niet, waaronder Max Verstappen. Ja, hij hoefde ook niet zijn voorsprong meer dan 20 seconden op zijn teamgenoten Perez, terwijl we inmiddels in de laatste ronde van de race zitten. Hij had de luxe om gewoon rustig op die intermediates door te rijden. Er ontstaat wel een droge lijn. Perez is op die tweede plek en Sainz dan daarachter op de derde plaats. Ja, Hulkenberg was een van die coureurs die het wel gewoon probeerde en die viel helemaal naar achteren, maar rijdt inmiddels alweer op de zesde plek. Want zoveel zijn die mannen op Sliks wel sneller. Russell rijdt nu de snelste ronde in de race en schuift ook de top 10 binnen. Nick de Vries heeft het ook geprobeerd, maar die ligt helaas op de 18e plek. Dus ja, alle ogen gericht op Max Verstappen, die hier weer gewoon uit gaat lopen in het wereldkampioenschap. Al is het maar een puntje, hè, want voor het winnen van de sprintrace krijgen alleen de top 8 punten. Dat betekent dus hij 8 en Perez 7. Nou, hij heeft nu 69 punten voorsprong in het kampioenschap, dus dat gaat er 70 worden. Appeltje, eitje, walk in the park. Laat het er allemaal maar op los. Max Verstappen, er staat geen maat op. Laatste 4 Grand Prix gewonnen. Oké, nooit een liefhebber geweest van de sprintraces. In Azerbeidzjan moest hij nog de eer laten aan Perez. Maar sinds die sprintraces is het voor Perez eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan. Die heeft nog 1 podiumplek gepakt en daarna is hij niet meer in de buurt van het podium gekomen. Zijn achterstand op Verstappen is inmiddels een straatlengte. En Verstappen doet hier helemaal niks fout. Hij gaat de race winnen voor Perez en Sainz. Dan het gevecht om de 4e plek tussen de 2 Aston Martins van Stroll en Alonso. Dat wint Stroll. En dan kijken we nog even naar Nick de Vries. Ja, die zal het helaas moeten gaan doen met een top 10 klassering. Of een klassering buiten de top 10. Geen punten dus voor de Vries. Dan moet het voor hem aan gebeuren morgen in de hoofdrace. Verstappen wint dus weer ook deze sprintrace. Oh, wat lijkt die Formule 1-flits toch enorm op de Tourflits-jingle, Gio. Het is los, hè? Het is ook hier de sprintrace, hoor. Want we zijn bijna bovenop die Col de Piquet, of de Côte de Piquet. Dat is een verschrikkelijk lastig ding. 16% maximaal, dat is het stuk waar ze op dit moment zijn. Ik zie een jonge Fransman, Victor Lafay van Cofidis, rijdt daar op kop. Maar wie heeft hij in zijn wiel? Jawel, de twee grote tenoren van vorig jaar. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. En die hebben weer een gaatje ten opzichte van alle andere mannen die erachter zitten. We zitten nog 200 meter verwijderd van de top van die coach van de derde categorie. Voor de punten doet het er eigenlijk niet zo toe. Want we hebben zojuist een coach van de tweede categorie gehad. Maar het is wel leuk om eventjes te zien dat armpje drukken tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar. Even met de krachten smijten in die allereerste etappe van de Tour de France in dit Baskenland. En Vingegaard, ja, doet niets anders dan gewoon kleven nu even aan dat wiel van Tadej Pogacar. Lafay is ook alweer teruggepakt. Kortom, ze gaan met z'n drieën. Gaan ze op die top af? Is het dan Pogacar die dan als eerste daarboven mag komen? Of laat hij gewoon die Lafay even voorbij steken? Nee, het is Pogacar, Vingegaard en Lafay die dan als eerste boven komen. En dan kijken we naar wat erachter zit. Dan kijken we natuurlijk ook of we daar Mathieu van der Poel nog bij zien zitten. Voorlopig zijn er alweer een man of 6-7 voorbij gekomen op die top. Ik heb Mathieu van der Poel nog niet gezien. Daar zie ik wel Wout van Aert. Die boven komt daar op die klim. En dan weer wat verder naar achter kijken. Waar blijft Mathieu van der Poel? Wordt die achterstand niet te groot om zo meteen goed te maken? Daar is Mathieu van der Poel. Het zal een gaatje zijn van een seconde of 20-25. Dan heeft hij nog 9,5 kilometer om dat gat dicht te rijden, Sebas. Ja, wat een gekte hier op deze Côte Piquet. Want de Basken, het is doldwaas, maar soms een beetje erover. Ze zijn over de dranghekken heen gesprongen op de meeste plaatsen. En het baantje is heel smal. Simon Geske, achter wie wij net even reden, die moest echt zijn ellebogen gebruiken om de totaal in het oranje uitgedoste Basken, om die van zich af te houden. Gillende ploegleiderswagens, althans continu toeterende ploegleiderswagens. En overal die Basken. Vlag. Ja, we zullen het weten ook vandaag dat we in het Baskenland zijn. In de buurt van Bilbao met deze eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. Tussen de geloste renners, onder wie ook Biniam Girmay. Ja, hij wordt wel vaak vergeleken qua capaciteiten met Mathieu van der Poel. Maar Girmay zijn we toch echt al een tijdje geleden voorbij gereden. En die rijdt hier een stukje, ja, goedemiddag meneer, die rijdt hier een stukje achter ons. Ik had even een déjà vu, Tom Velers, eerder vanmiddag. Klein 20 minuten geleden, we keken maar aan. Linkerkant van de weg Pogacar en zijn hele ploeg. En aan de andere kant Vingegaard met zijn hele ploeg. Hebben we vorig jaar ook gezien. Veel gezien. Ja, we zagen net ook een beeld dat er gevraagd werd of iemand van Jumbo Vingegaard zelf volgens mij even kon overnemen. Dat deed hij niet. Nee, samenwerking nee. Is er dus niet, hè? Nee, maar ja, de strijd... Het is echt aan. En het is hartstikke mooi om te zien dat er vooral op de eerste dag alweer vol gas de klimmen worden bedwongen. Mm. En ja, de komende 3 weken gaan we zo zitten, waarschijnlijk. Ja, hoe keek jij nu naar dit plaagstootje eigenlijk over en weer? Ja, dat ze allebei er gewoon heel goed op staan. Kijk, van Vingegaard wisten we dat dan natuurlijk al. En van Pogacar, die heeft door een polsblessure die gebroken heeft in het voorjaar een tijdje alleen de kampioenschappen gereden. En voor de rest in training zich klaar moeten stomen. En daar is het wel heel goed om aan te zien dat hij toch weer staat. Ja, mooi om te zien inderdaad. Heel gaaf om te zien. Wat verwacht je dat er nu gaat gebeuren? Ja, op dit moment is het echt een strijd voor de mannen die niet of minder in het klassement meedoen. Is Van der Poel de achterstand van Van der Poel bijvoorbeeld nog is nog steken mogelijk. Dat kan nog. Ja, dat kan zeker nog. Afdaling, hij is net iets zwaarlijviger dan de eerste mannen. Dus in die afdaling, hij zal daar enig risico moeten nemen. Maar dat is nog een mogelijkheid om terug te komen. Ja. En dan die laatste kilometer toch zijn voordeel daarmee te doen om zijn rapheid te tonen. Ja, kijken of Gio weet waar hij zit. Heb jij zicht op Van der Poel, Gio? Nee, op dit moment nog even niet. Ik kijk wel naar een achtervolgende groep. Want even voor de duidelijkheid, bij de familie Yates gaat alvast de vlag uit. Want we hebben 2 koplopers. Ze rijden voor verschillende ploegen. Ze hebben een totaal verschillende rol. Adam Yates moet knechten voor Pogacar. En Simon Yates is de kopman van die Australische ploeg van Jayco Alula. Maar die rijden gewoon beide aan kop. Dus die kunnen goed met elkaar praten. Ja, volgens mij hebben ze aan 1 blik voldoende om te weten wat de andere van plan is. En gelukkig zijn ze makkelijk uit elkaar te houden. Want die eeneiige tweeling die we wel eens vaker in de Tour hebben zien rijden. Dat je gewoon absoluut niet kon zien wie nou wie was toen ze nog voor dezelfde ploeg reden. Maar ja, nu voor 2 verschillende ploegen is het wel prima. Maar daarachter, daar komen dan op dit moment de geel-zwarte mannen van Jumbo-Visma aan. Ploegje natuurlijk rond Vingegaard. Pogacar zit daar ook bij. En daarachter moet dan Mathieu van der Poel zitten. Gaatjes zijn niet groot hoor. 10 seconden is het verschil tussen de broertjes Yates en die achtervolgende groep. En dan is het maar even de vraag of Mathieu van der Poel in die laatste 6,5 kilometer nog dat gat kan dichtrijden. We rijden nu naar beneden in de richting van Bilbao. Een ziedende afdaling met weer veel van die doordraaiende bochten op goed asfalt. En die Yates broers, ja, ze gaan er wel vol voor. Dat is prachtig om te zien, Sebas. Ja, inderdaad. Terwijl wij een groepje voorbij rijden met Thies Benoot. En daar zat ook Dani Martinez bij namens Ineos. Zij zijn gelost. Was ook net al Bob Jungels voorbij gereden. Patrick Conrad, ploeggenoot van Jungels. Ja, en als je dan in de gezichten kijkt van die renners, dan zijn dat echt zwaar getekende gezichten. En dat in de eerste etappe van de Ronde van Frankrijk. 7 kilometer, minder dan dat inmiddels nog te gaan voor de Yates-broers. Gio. Jazeker, daar die rijden kop over kop naar beneden. En ja, inderdaad, de kopman van Jayco, Simon Yates, die dan nu op kop rijdt. En dan wordt de tempo weer overgenomen door Adam Yates. Ja, die mag natuurlijk van Pogacar gaan, want hij is dan weliswaar de meesterknecht. Maar het zou natuurlijk prachtig zijn voor die ploeg om meteen dan die gele trui te pakken in de allereerste etappe. En ik krijg nu een melding dat de groep met Julien Alaphilippe, en denk dat daar ook Mathieu van der Poel bij zit, dat hij inmiddels op 40 seconden rijdt. 40 seconden, 4,4 kilometer. Het lijkt me nog een heel eind. Vingegaard en Co. zitten trouwens op 12 seconden van die 2 Yates-broertjes. Heerlijke ontknoping van deze etappe. Nu heb ik zicht op die achtervolgende groep, waar het tempo toch niet echt heel hoog ligt. Waar ik Mathieu van der Poel daar in het midden zie zitten naast Julien Alaphilippe. En ik zie ze praten en ik zie ze ook wel een beetje denken van, ja jongens, op deze manier gaan we dat gat niet dicht krijgen. Want 40 seconden, terwijl de kilometers nu heel snel aftikken, 3,5 kilometer nog maar. Ja, dan kom je er gewoon niet meer bij. Zeker als de rest niet vol wil meerijden. Nee, ik denk dat ze het opgegeven hebben, deze 2. De 2 punchers die dachten dat ze misschien kans maakten op de etappe-overwinning. En ik kijk naar de broers Yates. De voorsprong op de groep met Vingegaard, de eerste achtervolgende groep, is alweer opgelopen. 15 seconden, 3 kilometer nog te gaan. En dan kijk ik weer naar die achtervolgende groep waar Wilco Kelderman nu tempo opvoert. En dan heeft hij een ploegmaat in het wiel zitten, Sepp Kuss. Daarachter dan Jonas Vingegaard. Daar zie ik Pogacar zitten. Skelmo zit daar ook nog bij. En achteraan in dat groepje, ja, daar zit misschien wel de rapste man van allemaal. Daar zit Wout van Aert. Maar ja, dan moeten ze er wel bij komen. Ik zie trouwens ook de kopman van Bora erbij zitten. Jay Hindley, dat zijn de klassementsmannen die goede zaken doen. Maar ze komen niet dichterbij, want het verschil met de Yates-broers is 16, 17 seconden. Inmiddels met nog 2 kilometer te rijden. Geen Mathieu van der Poel dus, geen Julien Alaphilippe dus, waarschijnlijk ook geen Wout van Aert. Maar een van de twee Yates-broers, want ze rijden nog steeds goed samen. Ik ben benieuwd of ze wat afgesproken hebben. Geld, ach, dat zullen ze elkaar niet toesteken voor de overwinning. Misschien is het gewoon heel simpel. Adam Yates als knecht van Tadej Pogacar pakt de etappe. En Simon Yates, ja, die pakt dan wat kostbare seconden voor het algemeen klassement. Want hij is de klassementsman van die Australische ploeg Jayco. Kortom, die twee die zullen elkaar wel goed begrijpen. En blijven gewoon doorrijden. Blijven vol doorrijden. Pakken weer een seconde. Pakken opnieuw een seconde. Van 18 naar 19 seconden is nu het verschil. Met nog 1,2 kilometer. En nu gaat de weg weer licht bergop in de laatste kilometer. Ja, licht bergop is ook een beetje te zwak uitgedrukt hoor. Want het gaat nog steeds aardig bergop zelfs. Het zou in Limburg zou een flinke heuvel zijn. Die finish, die aankomst daar in Bilbao, nog 800 meter. Terwijl nu pas de achtervolgende groep door het vod van de laatste kilometer komt. En nu pas begint aan dat klimmetje. Kijk nog even wie daar verder nog bij zit. Daar zit ook Carlos Rodriguez bij. Een van de mannen van Ineos. Maar die twee mannen hier vooraan, die gaan gewoon beslissen wie de etappe gaat winnen. En wie ook de eerste trui gaat pakken. Het is nu Simon Yates die even omkijkt. Even naar achter kijkt of de mannen dichterbij komen daarachter. Tempo zakt natuurlijk. 24 kilometer, 25 kilometer per uur. Maar dat komt omdat het gewoon lekker bergop loopt. Maar dat kunnen deze twee mannen. Nu is het Adam Yates die het tempo opvoert daar aan kop. Met nog 500 meter te gaan. We zijn inmiddels bijna 4,5 uur onderweg van Bilbao naar Bilbao. Met die enorme lus die we hebben gemaakt door Baskenland. En die beklimmingen die dan toch uiteindelijk het verschil hebben gemaakt in deze etappe. En dan gaat het een van de Yates-broers. Het gaat Adam Yates worden. Want Simon laat lopen lijkt het wel. Die gunt zijn broer inderdaad die etappe-overwinning. Hij maakt gewoon een lekker slagje in het algemeen klassement. Weet dat hij er goed bij staat in dat algemeen klassement. En Adam Yates mag de etappe gaan winnen van zijn broer. Die twee zullen elkaar straks een stevige omhelzing geven. Een dikke knuffel, een goede hand. Want Adam Yates nu staand op de pedalen. In de laatste 100 meter van deze etappe nog eventjes in de beugels. Simon Yates kijkt achterom of ze toch niet als een duveltje uit een doosje erachter aankomen. En Adam Yates, ja mooi hoor voor Adam Yates. Weet gewoon dat hij hier de eerste etappe gaat pakken. Dat hij de eerste gele trui gaat pakken. Dat de ploeg van Tadej Pogacar een feestje mag vieren. De eerste champagne is voor hun. Adam Yates wordt winnaar van de etappe. Simon Yates komt er als tweede over de streep. En dan gaan de Pogacar gaat gewoon nog de derde plek pakken. Voor Thibaut Pinot. Dat zijn de mannen die erachter finishen. Daar zie ik dan ook Wilco Kelderman bij. Daar zie ik ook Wout van Aert over de finish komen. Op een seconde of 15 à 16. Ja, en dan is het wachten op die achtervolgers. Wacht die zo meteen over de streep gaan komen. Ik hoop dat we daar nog een blik op gegund krijgen. Terwijl Pogacar nu zijn ploegmaat Adam Yates feliciteert. En dan komt die achtervolgende groep over de streep. En sprint Mathieu van der Poel niet eens mee. Net als Julien Alaphilippe. Ze weten dat ze gegokt hebben en verloren hebben. Dat ze toch op die laatste klim de mannen hebben moeten laten gaan. Met name de Yates-broertjes. Die het hier geweldig mooi hebben afgemaakt. Tom, ik denk dat ze bij de familie Yates thuis een nieuwe bank moeten kopen. Ja, denk ik ook. Hoe cool is dat om samen met je tweelingbroertje zoiets te flikken, joh. Dit verzin je niet. Nee, dat is ultiem. En wat ik er nog het mooiste vond om Mogi, dus Pogacar jaar over de finish te komen, hoe blij die was. Ja. Hoe blij die was dat hij hem zag winnen. Ja. Dat tekent wel het team spirit. Handen omhoog, plek 3, handen omhoog over de finish. Ja. En, ja. en meteen naar zijn teammaatje toe. Dat is wel voor mij echt een heel mooi beeld. Ja, het feit dat Adam mocht winnen was wel duidelijk. Hè? Er was niet echt sprake van dat Simon er echt zichtbaar doorheen zat. Nee, nee. Heb jij een verklaring voor hoe die afspraak dan zou zijn gemaakt? En waarom de een wel en de ander niet? Ja, je kunt zeggen ik mag meerijden, maar dan moet ik de etappe winnen. Bewijzen. Want hij, Simon die rijdt natuurlijk voor zijn kopman. Mm. En Adam die rijdt voor zijn eigen klassement. Ja. Dus op die manier is het natuurlijk zo dat, dat hij Adam verder wegbrengt ten opzichte van Pogacar. Ik heb nog even gedacht aan de Elfstedenfinish. Gewoon hand in hand met z'n tweeën. Dat zou natuurlijk toch gekund. Ik vind dit mooier. Ik vind dit mooier, persoonlijk. Wat vind jij, Gio? Wat vind je mooier? Ja, ik draai even iets om hoor. Want het is inderdaad Adam Yates die voor Pogacar rijdt. Ja, ja, ja, dus Simon mag voor zijn klassement rijden. En prachtig gedaan. En geweldig. En Pogacar trouwens ook even lekker. Pakt toch ook nog weer eventjes bonificatieseconden. Hè? 4 bonificatieseconden. Dus dat eerste tikje tegen de neus van Vingegaard heeft hij dan in elk geval gegeven. En het is alleen maar een psychologisch tikje. Vingegaard zal er niet echt wakker van liggen. Maar het is typeert natuurlijk wel Pogacar die dat dan doet. Nog eventjes de rest. De top 10 in ieder geval. Pinot dus 4e. Michael Woods 5e. Dan Victor Lafay. Let op hem. Want die heeft al vaker zijn neus aan het venster gestoken. Maar nu doet hij echt heel goed mee hier. Hij wordt 6e. Fransman is dat. Jay Hindley, vorig jaar nog winnaar van de Giro. Die wordt 7e. Dan hebben we Skelmos. Want hij wordt gewoon Jensen genoemd. Maar ik noem hem toch echt Skelmos. De winnaar van de Ronde van Zwitserland. Wordt 8e. Vingegaard 9e. En David Godu die wordt 10e. En wat zijn ze blij daar in het kamp van de Verenigde Arabische Emiraten. Iedereen komt om de beurt Adam Yates feliciteren met de etappe-overwinning. Terwijl ik nu weer achtervolgers over de streep zie komen. Inmiddels op 3 minuten. Thijs Benoot onder andere. Hard gewerkt wel voor de ploeg. In een heel klein select groepje. Ja, ik denk dat het vandaag gewoon een slagveld is geworden. En dat we de een na de ander over die finish zien druppelen. We weten dat Enric Mas al heeft opgegeven. En ik ben benieuwd of Carapaz de eindstreep haalt vandaag. En als hij die eindstreep haalt, of die morgen überhaupt nog van start gaat. First they ignore you, then laugh at you and hate you. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. We'll be right back. cause we're exploring what you think is worth some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Robbie Williams en Tripping. Gio, een adempje voor de sfeer, zullen we maar zeggen. Want de sfeer is wel goed binnen, binnen die ploeg, lijkt mij. Nu met 1-3 op deze eerste dag. Ja, en ik zag hem net ook op dat podium zitten. Dat hij geïnterviewd werd. Ik kon het interview eventjes niet horen. Maar je ziet gewoon de blijdschap eraf stralen bij die 30-jarige. Ja, net zo oud natuurlijk als zijn broer. Hè, want het is een een-eierige tweeling. Maar 30-jarige die dit seizoen toch echt gewoon lekker bezig is hoor. Want hij werd gewoon in de Dauphiné werd hij gewoon tweede in het algemeen klassement. Won daar geen etappe. Dat deed hij wel in de ronde van Romandie. Waar hij wel het algemeen klassement won. Nou, zo'n knecht wil je wel hebben hoor. Als Tadej Pogacar. En dat zou nog wel eens een heel mooi, ja, een hele mooie troefkaart kunnen worden voor Tadej Pogacar. Zodat ze weten dat ze ook Yates kunnen uitspelen in dat klassement. En dan proberen om het Jumbo-Visma weer moeilijk te maken. Zoals Jumbo-Visma. Dat vorig jaar natuurlijk tot aan die klim uiteindelijk waar Vingegaard de machtgreep deed met Primoz Roglic. Hè. Roglic zwaar gevallen toen. Maar wat heeft hij toen geweldig werk kunnen doen voor Vingegaard. Nou ja, twee kopmannen. Dat blijft toch altijd wel heel erg sterk als je dat kunt doen. En als je dan ook ziet hoe Pogacar uiteindelijk dat sprintje wint van de achtervolgende groep. Mm-hmm. Ja, dan is het weer met twee vingers. Misschien met een pols in de neus zou ik bijna willen zeggen. Want ja, die pols die zit voorlopig wel goed. En die gooit hij ook echt de hoogte in. Dus daar lijkt heel weinig mee aan de hand. Nee, dat is op dit moment de ploeg in bonus hoor. Die ploeg van UAE. Klassement natuurlijk hetzelfde als de daguitslag. Want dat is niet anders. Dat betekent dus dat we Adam Yates als leider hebben in het algemeen klassement. Voor zijn broertje, voor zijn tweelingbroer Simon Yates. En dan Pogacar op nummer 3. Geen Nederlanders in de top 10. Maar wie weet, misschien komt dat nog wel. Maar doet er helemaal niet toe vandaag. Bilbao is de grote dag geworden voor de familie Yates. En geen nieuws over Carapaz nog, neem ik aan. Nee, geen nieuws over Carapaz. Nee. Dat moet ik straks nog eventjes zien. Want het is inmiddels alweer wel een tijdje sinds Yates over de finish is gekomen. Ja. Maar kijk, nu komen er nog steeds mannen over de streep. En ik kijk, daar zit Carapaz niet bij. Ik zie wel Omar Fraile daar zitten. En nog een plukje andere renners. Een van de ploeggenoten van Richard Carapaz. Maar ik denk dat Carapaz hier nog achterrijdt. En die manier waarop hij op die fiets zat, meer huilend dan lachend. Ja. Nou, dat belooft niet veel goeds. Zoals ik al zei, de sfeer is ongetwijfeld heel goed. Tom Veders met een eerste plek. En met name de manier waarop Pogacar inderdaad sprintte. Dat zegt heel veel over zijn pols. Ja. Is het dan ook gelijk een tikkie voor Jumbo-Visma? En ook misschien wel voor Van der Poel? Ja, nee, zeker. Nou, met Jumbo-Visma beginnen. Jumbo-Visma beginnend inderdaad is dat zeker een tikje. Want kijk, Wout van Aert, ja. Misschien. Ja, vandaag. En ik vond dat Wout en ik vond dat Jumbo-Visma meer in de verdediging reed dan in de aanval. En dat was bij UAE was dat anders. Die zag je onder andere met een Grosjean die probeerde te openen op een andere klim. Bjerg die zich helemaal leeg reed. En bij Jumbo-Visma was het behoudender. Dan was het meer uit controle houden dan het uit de klauwen laten lopen. Ja. En dat vond ik bij UAE, dat pakte ze mooi aan. En ook te zien aan onder andere de namen die we langs hebben zien komen. Kan ook een keuze zijn hè, voor Jumbo-Visma natuurlijk. Ja, klopt hoor. Ja. Klopt. En dat doen ze meer hoor. Maar wel de namen die van UAE langskwamen, daar stond ik wel van te kijken hoe goed die erop staan. Dus daar gaan we nog meer van zien. Ja. We gaan het NOS-journaal van 17:30. Ster. Ja hoor, daar is Visma, sponsor van de koers. Maar ook van correct uitbetaalde pensioenen. Visma, koploper in bedrijfssoftware. Ontdek meer op watdoetvisma.nl. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. en al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Als ondernemer hoor je vaak, tijd is geld. Wij geloven in de gedachte, geld is tijd. Laat je facturen binnen 24 uur uitbetalen. Ga naar o2factoring.nl. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Steun samen met ons, Floris, in de uitdaging het 24 uur fietsrecord te breken. Zo zorgen we voor meer tijd voor onderzoek naar dementie. Ga naar o2factoring.nl. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat drijft beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Ai ai, AI, een gevaar? Onzin. Team Datacation verbetert bedrijfsresultaten snel, veilig en effectief met AI. Wij zijn Bart en Nina van Datacation, dedicated to data. Ga naar datacation.nl. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen. De AI-partner die echt helpt. Datacation.nl. Dedicated to data. Sunweb heeft last minute naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Boek nu op sunweb.nl. Sunweb. Nog 1 keer Tom Dumoulin. Lees alles over zijn schitterende wielercarrière in het boek Triomf en Twijfel. Het nieuwe boek over Tom Dumoulin. Triomf en Twijfel ligt nu in de boekhandel. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos op zeg maar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre matras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Flexibel private leasen zonder zorgen. Ga snel naar vanmossel.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's Us, IT Consultants. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ja, iets over 17:30, het NOS-journaal. Gertrud. Koning Willem-Alexander krijgt van diverse kanten positieve reacties op zijn excuses vanmiddag bij de slavernijherdenking in het Oosterpark in Amsterdam. Hij vroeg ook om vergiffenis voor de rol die de Oranjes hebben gespeeld in de slavernijperiode. Nazaten van slaven zien dat als erkenning van het leed van de zwarte gemeenschap. De Franse president Macron heeft zijn staatsbezoek aan Duitsland afgezegd. Hij blijft in Parijs vanwege de rellen en plunderingen in diverse Franse steden. Aanleiding voor de geweldsuitbarsting is de dood van een 17-jarige jongen van Algerijnse komaf. Hij werd bij een verkeerscontrole doodgeschoten door een agent. De afvalbranche heeft problemen met het verwerken van in beslag genomen cilinders met lachgas. Op 1 januari werd het verbod van kracht op bezit en verkoop van recreatief lachgas. En sindsdien zijn 23.000 cilinders in beslag genomen. Die kunnen niet zomaar in de verbrandingsoven worden gegooid omdat ze kunnen ontploffen. SP Tweede Kamerlid Renske Leijten verlaat na 17 jaar de Tweede Kamer. Ze wil weer terug naar de echte samenleving, zei ze. Leijten sprak in de Kamer vooral over de zorg en was een van de blootleggers van het toeslagenschandaal. Dinsdag neemt Leijten officieel afscheid van de Tweede Kamer. Goed, Willemijn Hubert is aangeschoven. Ik ben benieuwd of de zomer nog enigszins terugkomt. En dat liefst dan snel, voor al die mensen die wellicht al vakantie hebben. Jazeker, er zit wel weer wat in het vat. Vandaag was echt wel een natte dag. Heel goed voor de natuur trouwens. Het was een hele mooie, rustige, langzame regen. Een goede temperatuur om te groeien. Goede groeitemperatuur, yep. Inderdaad. Ja, en vanmorgen zit er weer een heel stuk minder neerslag in de verwachting. Gaan we de zon vaker zien. Misschien valt er een enkel los buitje. En het wordt zo'n 18 tot 22 graden. Als we dan een nieuwe week in gaan kijken, dan verloopt dat enigszins wisselvallig. Met behoorlijk wat wind. Morgen trouwens ook behoorlijk wat wind. Zeker de eerste dagen van een nieuwe week ook. Woensdag kunnen de buien dan weer net wat pittiger uitpakken. Ja, en daarna lijkt toch dat te drogen, wat rustiger weer terug te keren. En zien we ook de temperatuur. Het is nog een beetje ver weg, maar toch wel langzamerhand weer richting die 25 graden kruipen. Dankjewel. Even kijken waar het stil staat. Dat weet jij, Helene Geest. Ja, vooral bij Amsterdam nog steeds, door de afsluiting van de A10. Daardoor op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam 3 kwartier tijdverlies tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Ook op de A10 Zuid tussen Watergraafsmeer en Amsterdam Slotenvaart 9 kilometer en een half uur vertraging. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij de afrit Leerdam. De weg is daar zo goed als dicht. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook en de vertraging is een kwartier daardoor. En er is een auto met aanhanger geschaard op de A27 van Gorkum naar Almere bij Bilthoven. Daar zijn ook 2 rijstroken dicht. Vanaf knooppunt Lunette is het tijdverlies ruim 20 minuten. Nou, we zijn wel begonnen. Wat een mooie eerste etappe in deze Tour. Gewonnen dus door Adam Yates. In die finale trok hij samen met zijn broer Simon in de aanval. Adam was de sterkste en kon nauwelijks geloven dat hij gewonnen heeft. Ja, yeah, honestly, I don't even know what to say. I mean, we tried to set the climb up for Tadej. And yeah, he attacked. But then it was headwind on the descent. And yeah, I tried my best. I slid back from behind. And yeah, my brother came across to me and then we started working together. At first I didn't know if I should work with him. I asked on the radio and he said, yeah, go for it. So yeah, like I said, speechless. It's the dream scenario to battle it out with Simon here in Bilbao. I suppose that wasn't really expected. No, I mean, I knew it was going good. You know, I speak to him every day. We're really close and, you know, to share this experience with him, it's really nice, but I wish he would pull a little bit easier because he almost dropped me one moment. I'm just super happy and super happy. Ja, volgens mij is hij blij. Vertalen hoor. Hij zegt, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik wist dat ik moest werken voor Pogacar vandaag. Vroeg hem of ik mocht gaan en hij zei, nou, ga er maar voor. Samen rijden met zijn broer was mooi, maar niet afgesproken. Hij zegt, ik moest zelfs nog mijn best doen om in zijn wiel te blijven. Zegt Adam, maar ik was de beste en ik ben super blij. Geloof je dat echt? Dat die, of hij de beste was? Dat hij moeite had om in zijn wiel te blijven. Dus ja. Allemaal mooi om over je broertje te zeggen. Ja, ja, lovend. Ja. Maar ik denk dat het een gegeven ding was. Maar ze hebben het samen met elkaar hebben ze het uitgemaakt. Zijn 10 jaar beroepsal. En om dan zoiets te mogen meemaken is natuurlijk ultiem. Ja, ultiem. Ja. Ja. Gio, jij hebt het ook gezien vanzelfsprekend. Het was natuurlijk prachtig, hè? Ja. Deze ontknoping. En ik vind het ook wel mooi hoor, dat ze het op deze manier spelen. En wat ik al zei, de tijd van Simon, ja, laten we zeggen, die staat gewoon geweldig nu in het klassement. En ja, die kan natuurlijk zo meteen gaan kleven aan het wiel van Pogacar en misschien Vingegaard. En dan heel lang meegaan in deze Tour. En Adam, ja, die zal vooral moeten werken in de bergen. Dus dat wordt inderdaad een heel verschil. Carapaz al binnen? Ja, is binnen op 15 minuten en 30 seconden. Dus jammer voor Carapaz klassement. En als je hem ook ziet, hij werd opgevangen door een verzorger. Vooruitgeduwd in de richting waarschijnlijk van de bus. En misschien wel in de richting van de plek waar hij behandeld kan worden. Maar man, die zag er toch echt helemaal niet goed uit. Je ziet geen uiterlijke verwondingen. Maar als je dat gezicht bekeek, dan zag je gewoon dat het absoluut spookte in het hoofd van Richard Carapaz. Hij kwam over de finish in een groepje waar hij normaal echt ver voor zit. Met Caleb Ewan, de sprinter, met Magnus Kort, met zijn ploeggenoot, met Sagan, met Jacobsen, Fabio Jacobsen en Christophe Laporte. Kortom, in een groepje waar hij helemaal niet thuis hoort. Ze zijn nog niet de laatste hoor, want er komt nu weer een groep over te strepen op dik 20 minuten met nogal wat renners van de Astana-formatie. Natuurlijk, Kees Bol zit daarbij. Kees Bol die normaal gesproken de sprint moet gaan aantrekken voor Mark Cavendish. En Cavendish die rijdt dan ook vooraan in dat groepje. Dus die komt zo meteen ook over de finish. Maar ja, die weten dat het voor hun pas over een paar dagen echt bal is als we sprintetappes gaan krijgen. Ik kijk nog even naar wat mannen waarvan ik misschien wel wat had verwacht in de top 10, top 15 van het klassement. Martinez, Chavez, Uran, Barguil, allemaal achterstand. Dikke achterstand opgelopen. Chavez en Martinez op 5 minuten. Uran op 5,5 minuten. Barguil op bijna 10 minuten. Kortom, die kunnen een klassement nu ook wel vergeten. En ik kijk naar die groep met Kees Bol die binnenkomt. En met Cavendish een grijns op het gezicht. Misschien is het ook vermoeidheid. Maar daarachter, en dat is wel lekker vertrouwenwekkend, daar rijdt de bezemwagen. Kortom, iedereen op tijd binnen. Mooi. Een hoop mensen langs de lijn. Dat hebben we kunnen horen ook. Het was vreselijk druk. Ook dit jaar zoekt Edwin Cornelissen tussen al die mensen langs dat tourparcours naar toeschouwers met een persoonlijk verhaal. Met de start in Bilbao trof hij een man die zijn grote wielerheld achterna reist. Hopend op dat ene perfecte plaatje. Wat heeft u nou voor een mooie vlag daar bij u? Mathieu van der Poel, hè? Wat is dat met Mathieu? Wat bewondert u zo in hem? Ja, wat we allemaal bewonderen, ja, de vechtlust, nooit opgeven. Altijd in de aanval. Ja. Als je Milan Sanremo wint en Parijs-Roubaix, dan kun je al niet meer stukken dit jaar, hè? Nee. Dan krijg je veel bewondering van iedereen natuurlijk, hè? Het zijn hele grote wedstrijden. Ja, en ja, u klinkt alsof u er ook verstand van heeft natuurlijk, uit het zuiden des lands. Ik kom van Valkenburg. En daar heeft u natuurlijk ook zo'n hoogtepunt in zijn carrière beleefd, hè, met die Amstel Gold. Daar stond ik ook aan de finish, ja. En dat was natuurlijk, wat je daar liet zien, dat was buitenaards, hè. Ik was ook bijvoorbeeld in Bogans, ik ben ook voor het veldrijden. Werd die wereldkampioen. Ik was in Roubaix op de wielerbaan met een heel speciaal verhaal. We kwamen een half uur aan voor de finish. En het hele stadion was vol, ik kreeg geen plek meer. En door mijn wilskracht ben ik toch nog op de tribune gekomen. 5 minuten voor dat Mathieu de baan opdraaide, heb ik een superfoto kunnen maken. Dat hij zo wijst naar zijn, deed hij ook een Amstel Gold Race, naar zijn opa, weet je wel. Ja, en dat is... Maar terwijl hij dus eigenlijk helemaal niet op die tribune had kunnen komen, zou je zeggen? Ik mocht er niet meer op. Ze waren ook gelijk in dreigen met de politie bellen. Hij zegt, laat me alsjeblieft erop, Mathieu ligt voorop. En daar wil ik toch heel graag een foto van hebben. En toen toonden ze toch begrip? Toen toonden ze begrip. Dan zeiden ze, je mag eventjes erop. En die mensen zaten allemaal de hele middag al te wachten. Dus ben ik op de knieën gaan liggen. En ik kwam op de tribune en zo draait hij ook de wielerbaan op. Ja, dat was fantastisch. Dan staat het kippenvel toch op je armen? Ja, meer als dat. Ja, emoties? Ja, ja, ja, ja. En die foto, ja, die is mij heel veel waard. Waar staat die foto? Ik heb thuis een wielermuseum in Valkenburg. Met allemaal herinneringen en foto's. En ja, daar houdt hij natuurlijk bij, die foto, ja. Met wat voor gevoel staat u dan nu hier in Spanje voor Mathieu? Ja, hopelijk kan hij de hele trui pakken weer. Hetzelfde als op de muur van Bretagne, waar ik ook aanwezig was. Ja, dat is ook weer een verhaal. Het was een coronatijd en ik moest door 3 corona-checks. En dat is me gelukt en ik stond aan de finish. En daar, ja, ik pakte zijn eerste gele trui. Ook iets om nooit meer te vergeten. Als ik dat zo hoor, op wilskracht, er zijn wel wat parallellen met Mathieu, hè, nu? Ja, ik ben een doorzetter op wielrengebied. Ik doe heel veel ervoor om vooral hier foto's te maken. Ik maak fotoplakboeken van het wielrennen. En ja, dat is mijn alles. Wat wordt de uitdaging vandaag voor u? Simpel. Ik probeer finishfoto's te maken. Yeah. Maar in de Tour, dat weet u zelf ook, is dat heel moeilijk. Ja, dan moet je er heel vroeg staan of heel veel geluk hebben. Allebei, ja. En dat ga ik wel proberen. Dat is wel de uitdaging. En dan is natuurlijk het ultieme scenario dat Mathieu daar met de handen omhoog... Ja, over de streep komt. En ik heb die foto. En dat is natuurlijk alles geslaagd hier, ja. Ja. Ja, nou ja, Mathieu van der Poel won dus niet. Hij stond waarschijnlijk wel aan de finish om die foto te maken. Maar toen was Mathieu van der Poel er al af op de Côte de Piquet. Dus deze fan kan heus wel een foto maken. Maar dan staat wel onze verslaggever Han Kok er ook op. Ja, Mathieu, kantje boord, zei je vooraf, hè, over deze etappe en over deze klim. Het was, het was ook echt kantje boord. Je ging overboord. Ja, ik had zeker niet... ik kon gewoon niet mee op het moment. Ik had zeker niet mijn beste dag, maar... Normaal gezien moet ik toch altijd daarmee overgeraken, dus... Het was niet slecht, maar zoals ik al dacht, ik moest echt een heel goede dag hebben om mee te zijn. Ja, dit tempo had jij voor jezelf bedacht dat je dit aan zou moeten kunnen? Ja, ik... ik reed niet zoals ik had gehoopt op die laatste klim. Ik had al de klim ervoor gevoeld dat ik niet echt mijn beste been had. Dus, het is een parcours dat niet ligt, dus op naar de volgende. Zit dat dan ook een beetje in je hoofd als je op die ene laatste klim al een beetje voelt van oei, dat wordt penibel straks? Ja, uiteraard is dat niet echt een goed voorteken, maar je probeert toch nog en je hoopt op een koerssituatie. Op zich kwam ik nog niet zo heel slecht die laatste klim over, maar gewoon net te ver om mee te zijn. Hoe was het verder vandaag? Oh, lief? Hoe was het verder vandaag? Minder nerveus dan ik had gehoopt. Minder nerveus dan ik had gedacht. Ik heb al stressvollere eerste dagen gehad in de Tour. Dus in dat opzicht was het vrij oké. Okay. Heel mooie velgen, brede banen. Dus het was al bij al niet slecht. Dankjewel. Ja, heeft hij... Had hij überhaupt een kans, denk je, Tom? Ja, een kleine zeker kans. Als je het nu ziet. Nou ja, een kleine kans, zeker. Maar als je Van Aert, die komt wel in die groep boven. En dat zou eigenlijk een van de Poel, die zou daar ook in die buurt moeten zitten. En ja. Zo zijn er een paar meer, maar het zijn klassementsrenners, oké. Okay. Maar kijk, we weten waar die Choms toe in staat is. Als ik dit jaar refereer Milan Sanremo, bijvoorbeeld op de Poggio, het laatste klim, dat hij daar niet alleen een parcoursrecord op die Poggio omhoog rijdt, maar ook hoe hij daar bij die andere mannen wegrijdt. Met zoveel overgave, zoveel overmacht. Ja, als hij dan een superdag heeft, dan zou hij daartoe in staat zijn. Niet de Tour, hè? Maar de Tour ligt niet. Nee, zo is het. Gio, verwachten we dan niet te veel van hem misschien? Van de Poel? Ja. Ja, maar ja, hij kan ook gewoon heel veel. En hij is natuurlijk ook wel de eerste die zal roepen dat hij mooie dingen kan doen. Ik bedoel, het is ook wel een bluffer in de positieve zin van het woord. Dus nee, dit had echt gekund. Maar ik moet eerlijk zeggen, hij had het inderdaad van tevoren aangegeven. Van ja, er wordt kantje boord vandaag. En met name die klim van tweede categorie, daar verwachtte hij toch eigenlijk dat hij daar misschien niet kon volgen. Nou, dat bleek dus inderdaad mee te vallen. Maar ja, die laatste, er was net even iets te veel aan. En ja, wie weet hè, morgen dan gaan we gewoon weer zo'n soort etappe krijgen. Dus wat dat betreft zijn de kansen er nog steeds. Ja, denk je dat dat kan, na zo'n dag als vandaag, dat je morgen dan ook zo gas kan geven en ervoor kan gaan? Dat vraag je aan mij of aan Tom? Ja, zeker aan jou. Ja, zeker. Nee, ik denk dat dat zeker kan. Want Van der Poel heeft natuurlijk wel maximaal gegeven om op dat klimmetje bij de beste boven te komen. Wat hem dus niet lukte. Maar ja, heeft niet in een ontsnapping gezeten. En daardoor bijvoorbeeld alleen moeten gaan blazen. Zoals die Yates-broertjes op het einde. Dus ik denk eerlijk gezegd wel dat het helemaal niet zo'n gekke gedachte is. Om te denken van dat hij het morgen gewoon weer kan. Ja, een pittige afdaling, Tom Velers, hè, geloof ik, morgen. Ja, en vooral, kijk, de Jeske Bell moet er zo over. En dat is wel, ja, om in wielertermen te blijven, een loper. Dus die is qua stijgingsgraad rond de 5%. En ja, goed, dat ligt de meeste jongens. Die kunnen dan een karretje makkelijker aanhaken als echte lichte gewichten over de 10-15%. Waar de weg omhoog loopt gaat. En dat is wel in zijn voordeel. Ja, goed. Nou, het was een enerverende etappe. Laten we de boel nog eens even rustig op een rijtje zetten. Radio 1 juli. En het peloton is begonnen aan de Tour de France van 2023. Met een openingsrit in het Spaanse Baskenland. 182 kilometer. Het ging van Bilbao naar Bilbao. En al vroeg in de etappe ging er een Nederlander in de aanval. Pascal Eenkhoorn die even mocht dromen van de eerste bergtrui van deze Tour de France. Hij pakte 3 puntjes op de eerste 2 klimmetjes. Maar nu net op 50 kilometer van de streep is die kopgroep weer teruggepakt door het peloton. En nu begint eigenlijk pas de echte finale. Op zo'n eerste dag is het ook altijd weer even zoeken naar waar de favorieten rijden. Sommige teams rijden namelijk in een compleet ander tenue. De opvallendste is die van Lidl Trek. Gio was er dol enthousiast over. Ja, geel, wat zit er allemaal in? Joh, blauw, wit, zwart, rood, alles door elkaar. Het is echt een kermis. Ja, de tenues zijn misschien kermis. De koers was zeker geen kermiskoers. 50 kilometer voor de streep ging het gas vol open. En op de één na laatste klim van de dag moet de een naar de ander afhaken. Mathieu van der Poel raakt de nodige ploeggenoten kwijt. Andersen bijvoorbeeld. Jasper Philipsen, die haalden we er net al in. En ook Sinkeldam haalden we zojuist al in. Die waren trouwens in een geanimeerd gesprek. En hier is het gezellig druk hoor. Hier staan heel veel Basken langs de kant van de weg. Gelukkig ook op dit moment langs de kant van de weg. Maar dat peloton dunt verder en verder uit. Laporte is er trouwens ook al af. En ook Wout Poels komt op dit moment in de problemen. Vooraan het peloton blijft de echte strijd op die drukke Côte de Vivero nog even uit. De enige strijd die wordt gestreden gaat om de bolletjestrui. 150 meter nog en nog steeds Nelson Paulus op kop. Ja, hij pakt de punten. Dat is het hoofddoel geweest voor die Amerikaan die precies op het goede moment... Nelson Paulus die pakt dus de bolletjestrui. Het peloton dennert door richting de laatste klim van de dag. En dan is het enige wat je als klassementsrenner niet moet doen, vallen. niet vallen. Toch, Sebas? Ja, Enric Mas van Movistar, de kopman. En ook Richard Carapaz. Dat zijn twee belangrijke namen die onderuit zijn gegaan op de brede weg, de afdaling. Ja, daar gaan we dan. We hadden nog maar één valpartij gehad van de van Torsten Trein. Van de debuterende Uno X-formatie. En dan in één keer in zo'n afdaling. Dan is het in één keer raak met twee belangrijke namen voor het klassement. En dus beginnen de favorieten zonder Mas en Carapaz aan de laatste klim van de dag. De Côte Piquet, wat is dat eigenlijk voor een klim, Gio? Dat is een verschrikkelijk lastig ding. 16% maximaal, dat is het stuk waar ze op dit moment zijn. Ik zie een jonge Fransman, Victor Lafay van Cofidis, rijdt daar op kop. Maar wie heeft hij in zijn wiel? Jawel, de twee grote tenoren van vorig jaar. Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Daar is Mathieu van der Poel. Het zal een gaatje zijn van een seconde of 20, 25. Dan heeft hij nog 9,5 kilometer om dat gat dicht te rijden. Maar dat lukt hem niet. En net als andere favorieten, zoals Julien Alaphilippe, ze worden allemaal gefopt door twee broers. Ze rijden voor verschillende ploegen. Ze hebben een totaal verschillende rol. Adam Yates moet knechten voor Pogacar. En Simon Yates is de kopman van die Australische ploeg van Jayco Alula. Maar die rijden gewoon beide aan kop. Dus die kunnen goed met elkaar praten. Ja, volgens mij hebben ze aan één blik voldoende om te weten wat de ander van plan is. Ja, en of ze iets hebben afgesproken, dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Maar ze kwamen in ieder geval keurig op alfabetische volgorde binnen. Adam Yates weet gewoon dat hij hier de eerste etappe gaat pakken. Dat hij de eerste gele trui gaat pakken. Dat de ploeg van Tadej Pogacar een feestje mag vieren. De eerste champagne is voor hun. Adam Yates wordt winnaar van de etappe. Simon Yates komt er als tweede over de streep. En dan gaan de Pogacar gaat gewoon nog de derde plek pakken. En dus pakt Tadej Pogacar ook nog eens 4 seconden bonificatie. Zijn ploeggenoot heeft het geel. En daarmee is de eerste tik van het team UAE aan team Jumbo-Visma uitgedeeld. Morgen een heuvelachtige etappe, 208 kilometer van Victoria Kasteis naar San Sebastian. Wout van Aert behoorde vandaag ook tot de favorieten van de overwinning in de gele trui. Toch ging de ritwinst dus niet naar Van Aert en Jumbo-Visma. De broers Adam en Simon Yates waren ze te slim af. Van Aert vond het een zware dag. Ja, lastig. Stresserend. De laatste klimmen ging het al echt hard, gewoon om positie te houden. En, ik was eigenlijk blij dat ik die klim zo goed overkwam, maar blijkbaar reden er twee voor en die konden we niet meer pakken. Dus we hebben als ploeg alles geprobeerd, maar het is niet gelukt. Nee, Kelderman en Koes, die hebben hard gereden om jullie terug te rijden. Hield jij je koest voor de sprint? Ja, tuurlijk. Ik denk in principe... Ja, Sepp en Wilco reden voor mij, voor Jonas, hoefde dat gat in principe niet dicht. Ik denk, dat was een kleine voorsprong en dat is niet al te erg in het klassement. Dus het was duidelijk over die ritoverwinning al gegaan. En eigenlijk 200 meter van de meet, toen ik besefte dat we die twee niet meer gingen halen, toen kon ik ineens niet meer en was het mentaal over. Nou, de Tour zit altijd vol verhalen, hè? Twee broers op kop, een tweeling op kop in de eerste rit. Hoe verzin je het? Ja, ik kan me niet voorstellen dat ze dat zelf hadden verwacht. Dus, ja, mooi. NOS. Radio Tour de France. Tour de France. Quelle chance. C'est la course du bonheur. Ja, u kent het tuintje nog van vorig jaar. Het gaat over de vraag van de dag. We gaan even een paar vragen stellen die zijn binnengekomen. Roger, of Roger, denk ik, die stelt... waarom is er eigenlijk geen eindprijs voor de meesterknecht? Of een superteamprijs of zoiets dergelijks? Don Velen. Ja, goede vraag. Meestal toevallig dat... dat er vandaag nog een krantartikel over onder andere Marcel Kittel en mij verschenen is. En toen daar staat een hele mooie fiets bij op. En die fiets die hebben we onder andere van Marcel gekregen. Bijvoorbeeld in 2013. Ah, dus hij is er wel, maar hij moet gewoon dus, door degene die door jij degene, krijgt, moet hij gegeven worden eigenlijk. Ja, ja dus het is een soort van... En dat hoor je wel meer dat gedaan wordt. Onder andere door koffiemachines of horloges of dergelijke. Dus dat gebeurt niet in financiën, maar wel in tegemoetkoming. En soms misschien naar een criterium toe. Met elkaar, dan daar nog iets aan overhouden. Ja. Als je het heel snel doet, kunnen we de twee misschien nog even doen. Het gezicht van de renner, zeg Jeroen, is vaak zo vies. Is dat allemaal goed voor je longen?